mooi weekend. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het Oekraïense leger zegt een dorp te hebben heroverd ten zuiden van Bachmoed. Het gaat om het dorp Andrivka. Volgens Oekraïne hebben de Russen veel manschappen en materieel verloren. Rusland heeft niet op de berichten gereageerd. Dagen na de ramp is het nog steeds onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen als gevolg van de overstromingen door storm Daniel in Libië. De Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, meldde gisteren 11.000 doden en 20.000 vermisten. Maar de organisatie kwam later terug op deze aantallen. Een Russische straaljagerpiloot heeft vorig jaar geprobeerd een Brits vliegtuig neer te halen boven de Zwarte Zee. Volgens de BBC interpreteerde de Russische piloot een commando verkeerd. Hij vuurde twee raketten op het verkenningsvliegtuig af en die misten allebei het doel. Aan boord van het Britse toestel waren tientallen militairen. En het Nederlands Davis Cup team heeft voor een verrassing gezorgd door de Verenigde Staten met 2-1 te verslaan in de groepsfase van het landentoernooi. Door de overwinning is Nederland dicht bij plaatsing voor de Davis Cup finals in november in Malaga. Het weer, een zonnige dag met vanmiddag wat stapelwolken. Het wordt 20 graden, tot in het zuiden 25. Het weekende blijft droog met veel zon en ongeveer dezelfde temperatuur. ANWB verkeersinformatie. Op de A12 Utrecht richting de Duitse grens gebeurde vanochtend een vrachtwagenongeluk bij knooppunt Velperbroek. De weg is weer vrij. De weg was lang dicht. Verkeer hoeft niet meer via de af- en oprit. En op de A27 Almere richting Gorinchem staat nu een file van 3 kilometer door een ongeluk bij knooppunt Lunette. Dat geeft weer een file op de A28 Amersfoort richting Utrecht tussen afrit Den Dolder en Utrecht 10 minuten vertraging. De A58 Tilburg richting Breda bij Ulfhout 6 kilometer file door een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Door werkzaamheden in Vlissingen staat het helemaal vast op de A58... vanuit Bergen-op-Zoom tussen Middelburg-Oost en Vlissingen een uur vertraging. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is vrijdag 15 september met vandaag... De Spraakmaker. Is Gerdy Verbeet, oud-Kamervoorzitter en PvdA-prominent. De campagne staat op het punt los te barsten. De lijsttrekkers staan te popelen om hun politieke boodschappen de wereld in te sturen. Een belangrijke manier om dat te doen is natuurlijk via de toespraak. Maar goed speechen is een kunst op zich en die kunst gaan we straks onder de loep nemen. In het Mediaforum. Nou, het was de week van de Partij voor de Dieren en daarmee van Esther Ouwehand, die we zagen in vele gedaanten. Zowel slachtoffer als grote overwinnaar van de machtsstrijd. En dan is er ook nog die positie als mogelijke dader van de integriteitskwestie. Wat blijft er nou eigenlijk hangen? En verder. De bijnaam Mickey Mouse-competitie doet geen recht aan de eredivisie. Al is het maar omdat er een paar geweldige voetballers rondlopen waarvoor je, zoals het voetbalcliché heet, naar het stadion gaat. Op wie moeten we letten dit seizoen? Dat gaan we zo meteen bespreken. Maar we beginnen met de stelling in Stand.nl en die is: het dimmen van de zon tegen klimaatverandering gaat te ver. Deel uw ervaring op 0800 1101. Spiegels in de ruimte om de zon te blokkeren. Zijn er ook nog een soort van noodmaatregelen denkbaar als die opwarming van de aarde echt doorgaat? Machines die wolken witter maken. Solar radiation modifications, which is a very controversial topic. En miljoenen tonnen reflecterende stofdeeltjes gedumpt vanuit vliegtuigen om zo de zon te dimmen. En je kan ervan uitgaan dat naarmate de aarde verder opwarmt en de gevolgen zich ook steeds meer laten zien, dat dat debat vaker en verder gevoerd zal worden. Er krijgt het gevoel, er is ergens een optie, een droom van een andere oplossing dan emissiereductie. En dat is gevaarlijk. Gevaarlijk experiment of goed om alle opties open te houden. Hoe om te gaan met onderzoek om de zon te dimmen? Onze spraakmaker vanochtend is Gerdy Verbeet. Goedemorgen, mevrouw Verbeet. Goedemorgen. Fijn dat u er bent. Ja, bent u zo iemand die niet kan wachten waar de mens allemaal toe in staat is? Of voelt u ook enige huiver? Ja, ik voel toch wel enige huiver. En vooral zorg dat het een argument zal zijn om nu niet te beginnen met het reduceren van emissie en minder gebruik maken van fossiele energie. Ik bedoel, dat moet het eerste doel zijn van ons handelen. Ja, en als je natuurlijk onderzoek gaat doen, zou ik zeggen, ga nou eerst eens met elkaar bepalen wie dat dan te zijn tijd ooit beslissen. Ja. Voordat je die deur op een kier zet. Ik zou toch wel eerst. Ja, want dat is het. Hè? Het is even voor de duidelijkheid. Het is echt een deur op een kier. Ja. En de discussie gaat er nu eigenlijk over of je de optie of de mogelijkheid om dit te gaan doen überhaupt moet onderzoeken. Moeten we dit willen? Ja, nou, ik vind het. Zeg maar, al die activiteiten op de maan, dat vind ik ook al vreemd. Ik denk dat kan iedereen dus maar op eigen houtje doen. En dat geldt eigenlijk voor dit thema ook. Ja. Voor het Mediaforum alvast hier Anna Dijkman. Goedemorgen. Goedemorgen. Journalist bij het FD. Heb jij dat ook een beetje, dat dubbele gevoel erbij? Van ja, je kunt zeggen, als we echt niet anders meer kunnen, moeten we het misschien gaan inzetten. Het dimmen van de zon. Aan de andere kant denk je, ja, het gaat wel heel ver. Hè? Ja, ik vind het ook inderdaad heel vergaand. Tegelijkertijd, ik vind het wel ook goed dat er onderzoek wordt gedaan naar andere opties. En ik denk dat het ook belangrijk is dit soort onderzoek in goede banen te leiden. Want dat gebeurt nu volgens mij ook, dat er internationaal afspraken overkomen. Ja. Dat lijkt me dan wel het minste. Je mag dit niet zomaar doen als land. Nou ja, zeg maar. Dat niet landen op eigen houtje een beetje hiermee gaan experimenteren. En ja, ik denk wel, als je dit wil inzetten, je wil er echt effect mee krijgen, moet je dat op zo'n schaal doen. En dat jaagt mij dan weer een beetje angst aan. Want wat ga je dan precies losmaken? Wat ga je dan precies teweeg brengen? Ja. En ik sluit me ook helemaal bij Gerdy Verbeet aan, dat je moet dit niet dan zien als, oh, we hoeven niet meer in te zetten op dat zegt ook niemand, CO2-uitstootreductie. Want we hebben nog andere opties. Ja, ja. Ja, maar is het omkeerbaar? Daar gaat het natuurlijk om. Hè? En wat zijn de lange termijn gevolgen? Ja, precies, dat bedoel ik. Ja. Ja. Goed, we gaan eens kijken hoe u hierover denkt. Jan de Graaf, goedemorgen. Goedemorgen. U belde vanmorgen naar ons en u vindt het een heel slecht idee, had ik begrepen. Ja, ja, een heel slecht idee. We hebben vervuiling in de lucht zitten, verschillende stoffen. Ja. En dan gaan we een andere vervuiling gaan we aanbrengen. Je moet de bron aanpakken. En de bron aanpakken is dat we moeten gaan vergroenen. Ja. We hebben grote delen op de wereld wat woestijn is geworden, wat ooit groen is geweest. En dat moet gewoon weer groen worden. Want als we groen hebben met bomen en planten, dan hebben we CO2-opname en we hebben verdamping van vocht. Die verdamping van vocht die realiseert weer wolken. En dan hebben we het probleem opgelost waar we nu over praten. Ja. En dat gaat wel een paar jaar overheen. Wat ik jammer vind, is dat een organisatie bijvoorbeeld als Just Dig It, die gigantisch goed werk doet, die maken die halve cirkels, graven ze in de woestijn. En twee, drie jaar later heb je daar gewoon groen. Er zijn hele korte stukjes op de televisie. Mm-hmm. Van 10, 15 seconden. En dat is eigenlijk gewoon wereldreddend nieuws is dat. En er wordt maar 15 seconden reclame voor gemaakt. Ja. Schreeuwend jammer. Ja. Er zijn mensen die schieten voor hun lol. Schieten ze een Tesla de lucht in. Dat kost miljoenen. Volgens mij kun je een hele woestijn volgraven met gaten. En voor hetzelfde geld. En een veel betere oplossing. Ja. Even los, want dat gaat erover dat die opwarming van de aarde op een gegeven moment dat loopt uit de klauwen. We kunnen dat blijkbaar dan in het doemscenario. Hè, zijn we in 2050 is het niet gelukt om die 1,5 graad, zoals in Parijs is afgesproken, om dat een beetje binnen de perken te houden. Dus dat gaat gierend mis. Wat is er dan eigenlijk op tegen om de techniek aan te wenden om te voorkomen dat we echt op een ramp afstevenen, wat u betreft? Even los van dat we het erover eens zijn, hè, dat het gedrag dat dit veroorzaakt, dat natuurlijk ook moet veranderen. Ja. Nou, je moet ook kijken naar de hoeveelheid energie die het gaat kosten voordat je die zon verduisterd hebt. Ik noem het verduisterd, gedimd hebt. Je gaat vervuiling in de lucht aanbrengen. En wat net ook gezegd was, wat is de lange termijn gebeuren hierop? Je moet dat vuil uit die lucht halen en dat moet je niet doen met vuil erin te stoppen. Nee, je moet zorgen dat die filter dat die goed is. Ja. En ik snap wel dat we alleen maar bomen planten, dat we daar niet meer komen. En dat gaat ook veel te lang duren waarschijnlijk. Ja. Maar als we gisteren hier beginnen, dan wordt het helemaal niks. Nee, de urgentie van de zaak is natuurlijk wel duidelijk. Maar ik vraag me gewoon een beetje af, hè, want wat we ook doen is bijvoorbeeld, we filteren schadelijke stoffen uit fabrieken. Dat houden we tegen. Dat is in wezen ook een manier van ingrijpen. Terwijl we wel dat slechte gedrag voortzetten, zou je kunnen zeggen. Ja. Ja. Daar bent u ook niet tegen, denk ik, zo'n filterinstallatie. Nee. We moeten juist veel meer filteren, inderdaad. Ja. Een leuk voorbeeld is, die discussie heb ik altijd met mijn zoon. Die zit in de agrarische sector. En met de stikstof rond een fabriek of rond een koeienstal zet daar vlinderachtige bloemen rondom je boerderij. De eerste stikstof die naar buiten gaat, die wordt meteen door je planten omgezet. Ja. Ja, en dan wat ik wel belangrijk vind, is dat we de burgers, dat we de maatschappij wel eerlijke informatie verstrekken. Ja. De rapporten die gedaan worden, die moeten wel hoor en wederhoor hebben. En daar ja, zeker. Daar heb je ook af en toe wel eens het idee van, hey, wat wordt er nu allemaal verspreid aan informatie? Ja, die informatieverstrekking is zo belangrijk. Ja, en die moet ook genuanceerd zijn. Jan de Graaf, hartelijk dank voor uw bijdrage. Claudia Wieners is klimaatfysicus. Goedemorgen. Goedemorgen. Het klinkt een beetje onwerkelijk toch ook, hè? Dimmen van de zon. Maar technisch zou het mogelijk moeten zijn. U bent dus klimaatfysicus aan de Universiteit Utrecht en u doet modelonderzoek daarnaar. Nou zijn er meerdere theorieën over het blokkeren van zonlicht. U doet onderzoek naar één daarvan. Kunt u dat even uitleggen welke dat is? Ja, precies. Dus die methode waar ik me mee bezighoud heet stratospheric aerosol injection. Ja. De stratosfeer, dat is de atmosfeer boven het normale weergebeuren, zeg maar. Dus pakweg 20 kilometer hoog. Mm-hmm. En aerosol zijn wolken en stofdruppels. Ja. Dus het idee is om een dunne wolkenlaag te creëren op ongeveer 20 kilometer hoogte, die net als een normale wolk net een kleine fractie, zeg maar 1% van het zonlicht zou terugkaatsen. Mm-hmm. En dat het in principe werkt, weten we al, want grote vulkaanuitbarstingen hebben precies datzelfde effect. Dus ja, het gaat er eigenlijk naar om vulkaanuitbarstingen na te volgen. Ja, je simuleert eigenlijk een vulkaanuitbarsting. En dan wordt het wat donkerder en dan hou je de zon tegen. Terwijl u dit onderzoek dan doet, hè, voelt u dan ook enig, nou, hoe moet ik dat nou zeggen? Ik wil niet zeggen gewetensbezwaren, maar wringt het ook ergens binnen u? Zit er ook ergens een stemmetje in uw hoofd dat zegt, moeten we dit wel willen? Zeker wel, maar ik zie het ook een beetje andersom. Kijk, dit soort methodes zijn natuurlijk potentieel risicovol. Zowel fysiek als ook bestuurlijk. Want wat als iemand dat wil doen en iemand anders wil dat niet doen, hoe lossen we dat op? Ja. Aan de andere kant, we zitten wel in een heel nare situatie. Want als je kijkt naar de recente klimaatscenario's van IPCC, mm-hmm, het meest ambitieuze scenario zou misschien de 1,5 graden kunnen halen. Ja. Maar dat berust dan op technieken om CO2 uit de lucht te halen. En die technieken zijn er nog niet. Dus ik hoop ten eerste dat gaat lukken, maar we weten dit nog niet. Nee. En zelfs als we dit ambitieuze scenario kunnen volgen, dan is er alsnog die onzekerheid in de zogenaamde klimaatgevoeligheid. Dus hoe sterk precies reageert het klimaat op CO2? Ja. En als die aan de hoge kant zit van de huidige afschattingen, dan gaan we alsnog boven de 1,5 graden heen. Ja, precies. Dus er is, en trouwens, het is ook niet gegarandeerd dat 1,5 graden dat dan alles goed komt. Want wie weet gaat het dan mis bij 1,4 of zo, wie weet. Eigenlijk was dus de ambitie zelfs 2 graden. Alleen dat is al helemaal niet meer reëel, hè? Nou ja, ja, dus 2 graden geeft nog grotere risico's dat het misgaat dan 1,5. Maar 1,5 is misschien niet meer te halen als het tegenvalt. Ja, ja. Dus dit soort technieken als stratospheric aerosol injection zijn risicovol. Maar het niet doen van die techniek is mogelijk ook risicovol. Ja. Dus ik zeg, laten we zo goed mogelijk onderzoeken wat stratospheric aerosol injection zou kunnen doen, zodat we zijn voorbereid op die mogelijkheid dat we nog net iets extra's nodig hebben. Maar laten we ondertussen zoveel mogelijk CO2-emissies reduceren, want dat is toch echt het tool dat de oorzaak van klimaatverandering echt aanpakt. Ja, we moeten het echt zien als een soort noodknop die we aanzetten als we verloren zijn bijna. Ja, een soort hulpknop, zeg maar. Dus CO2 reduceren is het belangrijkste wat we kunnen doen. En misschien willen we daarnaast nog net iets extra's doen. Ja. Dus zeg maar, net als wanneer iemand zijn been heeft gebroken, die heeft een echte oplossing nodig, bijvoorbeeld een operatie. Maar ondertussen als pijnstiller, een symptoombestrijding, zij dus misschien nog iets extra kunnen doen. Zou die patiënt de paracetamol tegen de pijn geven. En dus zo tegen die ontzettende klimaatpijn die misschien dreigt, zou je dus net een iets extra's kunnen doen om die symptomen te verzachten. Ja. Maar de hoofdoplossing is CO2 reduceren. Ja, nou bent u heel genuanceerd en terecht. Bent u niet bang dat klimaatopportunisten met uw theorie aan de haal gaan en het wel als oplossing gaan gebruiken? Ik bedoel, ik zie bijvoorbeeld Elon Musk al zijn nieuwste wolkenmachine presenteren. Ja, aan de andere kant, ik zie het ook zo, kijk, als er geen open onderzoek doet, misschien zeg maar gefund door regeringen van landen met enigszins goede bedoelingen. Nou ja, dan voorkomt het niet dat iemand anders met misschien minder goede bedoelingen alsnog probeert ermee aan de haal te gaan of stiekem onderzoek doet en over 10 jaar zegt, kijk, ik heb een oplossing voor u. Ja. Dus ik zou zeggen, tijdig onderzoek dat open is, zo inclusief mogelijk is, dus ook juist kennis overdraagt en helpt op te bouwen in landen die tot nu toe ondergerepresenteerd zijn in het debat. Ja. En publiek debat op tijd, zijn misschien betere wapens tegen mogelijk aan de haal gaande schimmige gestalten, dan te zeggen wij moeten dat niet doen en iemand anders doet het dan misschien toch, maar dan stiekem. Ja. Even voor het beeld, hoe ver is het onderzoek? Ik bedoel, hoe reëel is het op wat kortere termijn dat we dit kunnen gaan inzetten? Die wolken of die vulkaanuitbarsting simuleren? Nou, ik zou zeggen, op een technisch vlak zou je het... Kijk, als alle landen zeggen, of een paar landen zeggen, we moeten dit niet doen, net als de atoombom in de Tweede Wereldoorlog, zijn de technische beperkingen niet ontzettend groot. Okay. Je zou speciale vliegtuigen moeten ontwerpen. Dat kost een paar jaar en dan moet je die vloot opbouwen enzovoort. Ja. Maar het probleem is niet zozeer het technisch doen, maar het goed doen. Ja. Dus hoe zorg je ten eerste ervoor dat je geen conflicten over krijgt en hoe zorg je ook ervoor dat je niet het op een stomme manier toepast. Dat precies. Bijvoorbeeld als je het alleen toepast op het noordelijke halfrond en niet op het zuidelijke halfrond, dan warmt dus het noorden af ten opzichte van het zuiden. Maar dat zou dan weer zorgen voor een verschuiving in de tropische regenband. Ja. En droogte in de Sahel bijvoorbeeld. Dus er zijn echt domme manieren om dit te doen. Dus zorg er maar voor dat als je het doet, dat je dat niet op een domme manier doet. Precies, dat is eigenlijk nog belangrijker dan de technische kant van het verhaal. Claudia Wieners, hartelijk dank, klimaatfysicus. Faiza Oelassen is hoofd klimaat en energie bij Greenpeace. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat vind ik dan leuk om voor te leggen aan Greenpeace. Moeten we door middel van technologie de klimaatverandering een handje helpen? Een hulpknop, zoals net werd gezegd. Nee, ik denk het niet. Kijk, we moeten onze aarde koel houden. En daarbij moeten we ook het hoofd koel houden. En dit soort technieken, dit soort geoengineering technieken, zo wordt het ook wel genoemd, zijn gewoon ontzettend risicovol en gevaarlijk. Het is eigenlijk met vuur spelen. Je weet gewoon niet zo goed wat er kan gebeuren. Ja. Kijk, wij zitten nu in dit probleem omdat wij tonnen, miljoenen tonnen, miljard aan CO2 de lucht in hebben gepompt. Dat doen we al 200 jaar. Ja. En ons planeet is een heel bijzonder en een complex ecosysteem. Zie het als een soort van hele ingewikkelde machine waar wij eigenlijk als een malle op allerlei knoppen aan het drukken zijn. En daar gebeurt wat mee. We hebben extreme droogtes, overstromingen, bosbranden. Ga zo maar verder. Wat gaan we nu doen? We gaan nog wat dingen in de atmosfeer pompen. Dus we gaan eigenlijk nog harder op die machine slaan en op allerlei knoppen drukken. En dan weten we gewoon niet zo goed wat er gebeurt. Kijk alleen nu naar de wetenschap. Wetenschappers studeren al decennia het klimaat. En toch krijgen wij elke 2 weken een bericht in het nieuws. Het gaat toch sneller dan verwacht. Ja, precies. De poolkappen op Antarctica en op de Noordpool smelten toch sneller dan verwacht. Ja. Het is toch heter dan verwacht. De hittegolf in de oceaan van afgelopen zomer, daar zitten nog steeds wetenschappers met handen in het haar om te verklaren, wat gebeurt hier nou eigenlijk? Nou, vandaag is dat ook weer in de nieuws. Zorg. De aarde staat op dit moment zo sterk onder druk dat de planeet ruim buiten de veilige ruimte voor de mensheid is terechtgekomen. Een artikel in Science Precies, Advances. De planetaire grenzen. Ja, ja. De planetaire grenzen. Dus als wij dit willen doen, als wij zonlicht willen gaan dimmen, dan gaan wij mechanismes in werking treden waar we eigenlijk niet zo goed grip op hebben. Hmm. Er zijn bijvoorbeeld studies die laten zien, stel als we dit doen, dan zou het best kunnen dat bijvoorbeeld Zuidoost-Azië opeens met hele heftige monsoons te maken krijgt. Hmm. West-Afrika zal waarschijnlijk mislukte oogsten krijgen, wat impact gaat hebben op tientallen, zo niet honderden miljoenen mensen op een voedselvoorziening. Ja. Dan zijn we wel zeg maar vuur met vuur aan het bestrijden. Maar heeft u net geluisterd naar Claudia Wieners, de klimaatfysicus, die een vrij genuanceerd verhaal had? Een heel genuanceerd verhaal, maar ik denk dat het toch een tikje naïef is. We zitten niet in dit probleem omdat het allemaal ingewikkeld is en het is heel moeilijk om klimaatverandering op te lossen. Het is heel goed mogelijk om klimaatverandering tegen te gaan. Ja, alleen we doen het vooralsnog niet. En dus moet je op een gegeven moment misschien wel wat in het uiterste geval. We doen het niet omdat we het niet kunnen, maar omdat er heel veel belangen zijn die dat tegenwerken. Ja. En op het moment dat we dit soort technieken gaan uitproberen, dan zijn we eigenlijk die bestaande belangen vooral aan het dienen. En vergeet niet, dit is een tijdelijke oplossing. Ja. Dus de fossiele belangen die denken, nou jongens, ga maar lekker dat zonlicht dimmen, dan kunnen wij doorgaan met fossiel. Ja. Maar het dimmen van zonlicht is en risicovol, het is tijdelijk. En weet je, op het moment dat het stopt, dan gaat opeens de aarde op een hele hevige manier opwarmen. Dat wordt ook wel de termination shock genoemd. Ik snap het. Dat soort dingen kunnen wij gewoon niet overzien. En dan zou ik zeggen, Doe jongens, laten we gewoon maar die windmolens bouwen. Ja, oké. Okay. Nee, goed, dat snap ik van Greenpeace. En ik snap ook de rest van uw standpunt. Hartelijk dank, Faiza Oulassen. Leo Meijer, goedemorgen. U bent klimaatdeskundige en als voormalig onderhandelaar betrokken bij verschillende klimaattoppen. Hebben dit soort grote vraagstukken als moeten we de zon aanpassen of moeten we dat een beetje manipuleren, die zonnestraalbeheersing heet het geloof ik, met een officiële term. Ligt dat op tafel bij onderhandelingen of op een van de toppen waar u bij was? Nee, tot nu toe niet. Er hebben we uiteraard wel in de wandelgangen over gesproken. Maar dit onderwerp is zo controversieel dat het niet op de agenda van het Wereldwijde Klimaatverdrag tot nu toe is gekomen. En in het Parijsakkoord staat ook heel duidelijk dat de uitstoot van de broeikasgassen die moet naar netto nul. Mm-hmm. En daar staat niks over van om dat nog een handje te helpen door het zonlicht te dimmen. Nee. Dus daar is vooralsnog in de internationale onderhandelingen geen ruimte voor. Nee, dus de optie van stel het gaat niet lukken, die afspraken, wat doen we dan? Die is niet ter sprake geweest eigenlijk. Tot nu toe niet, maar aangezien de gevolgen van klimaatverandering steeds pijnlijker zichtbaar worden, zou het me niet verbazen als het op een gegeven moment toch op een of andere, al dan niet omvloerste manier, in de onderhandelingsteksten terecht komt. Overigens doen die ook geen uitspraken in het klimaatverdrag waar je wel of niet onderzoek aan moet doen. Dus is dat eigenlijk weer een iets andere vraag die je ook gesteld heeft. Ja, want de ethische vraag die we eigenlijk ook een beetje stellen van ons is natuurlijk in hoeverre ontslaat de techniek je van de verantwoordelijkheid om te minderen met die uitstoot. Dat is niet een discussie die eigenlijk tussen landen wordt besproken verder. Hoe bedoelt u? Nou, in hoeverre, we kunnen heel veel met techniek. Als dat nou een optie is, in hoeverre maakt dat de plicht om minder uit te stoten, maakt die ook bespreekbaar? De plicht om minder uit te stoten ook bespreekbaar? Nou, in ieder geval, de teksten zijn duidelijk. Worden je altijd ook wel een beetje afgezwakt. Maar in principe gaan de klimaatverhandelingen echt alleen over de aanpassing aan klimaatverandering, het financieren van de ontwikkelingslanden en het terugdringen van de uitstoot. En niet over wat er bijvoorbeeld wel over gaat, dat is, we moeten niet alleen de CO2 minder uitstoten, maar we moeten ook het overschot aan CO2 uit de lucht halen. Ja. Dat kan door bomen planten en verschillende technieken, de negatieve emissies. Ja. En dat staat wel op de agenda. Ja, want het gaat nu over de zon. Je kunt ook denken aan, misschien, ik weet niet in hoeverre dat technisch haalbaar is, maar dat wordt ook over gesproken, enorme stofzuigers, hè, die CO2 uit de lucht gaan halen, filterapparaten. Is dat dan iets wat wel, vinden we dat minder moeilijk of ingewikkeld om het daarover te hebben? Gaat dit over de zon en vinden we dat dan extra lastig? Nou, dat soort technieken, maar dat is wat bomen ook doen, CO2 uit de lucht halen. Dat is allemaal veel minder ingrijpend. Hè? Faiza goed uitlegde. Ja. Dat is dat je aan een systeem gaat zitten morrelen waar je de gevolgen niet van kent. Mm-hmm, ja. En als je CO2 uit de lucht haalt, dan heeft dat hetzelfde effect als er minder instoppen. Dus dat is, laten we zeggen, een onschadelijke manier om aan het probleem te werken. Ja. Maar dat ontslaat niemand van de plicht om toch zoveel mogelijk de uitstoot terug te dringen. En wat ik zeg wel, die technieken zijn er allemaal al. Het is niet zo dat we zitten te wachten op een technofix. Het probleem is dat die technieken die er allemaal zijn vragen ook gedragsverandering, vragen een aanpassing, de hele manier waarop wij leven. Ja, daar is natuurlijk veel weerstand tegen. Ja. Maar dat los je dus zeker niet op met deze technofix. Nee, dat is volgens mij ook niet wat helemaal op tafel ligt, hoor. Dat dit de oplossing is. Het gaat er meer om, moeten we dit op een gegeven moment gaan inzetten misschien, verkeerd gaat. Ik denk dat het wel goed is om onderzoek op kleine schaal te blijven doen. Ja. En onder strenge voorwaarden, dus niet betaald door de fossiele industrie. Voorlopig is het een onbestuurbare oplossing en dus ook onbeheersbaar. Ja. En inderdaad, als je er door een economische crisis mee moet stoppen, vliegt de temperatuur in korte tijd enorm omhoog. En dan zijn de gevolgen helemaal niet te overzien. Dus het is een allerlaatste paniekredmaatregel die je uitsluitend tijdelijk zou kunnen inzetten. En wat onderzoek daarna doen lijkt mij op zich heel verstandig. Helder, meneer Meijer. Hartelijk dank. Jeroen Omen, goedemorgen. Goedemorgen. U bent politicoloog en socioloog aan de Universiteit van Utrecht en u doet onderzoek naar de bestuurlijke en sociale kant van klimaatmodificatie, oftewel het aanpassen van dat klimaat door de mens. En uw twijfel zit hem niet zozeer in de techniek, net als bij de andere sprekers trouwens, maar meer in de rol die de berichter over deze technieken spelen in die klimaatpolitiek. Wat bedoelt u daarmee? Ja, klopt. Ik ben bijvoorbeeld, als je Claudia hoort spreken, ben ik het helemaal niet oneens met alles wat Claudia zegt. Mm-hmm. Maar net als Faiza vind ik het enigszins een naïef verhaal. Omdat we moeten naar deze technologieën ook kijken als iets wat op dit moment, als het ware, wordt voorverpakt voor later gebruik. Dus wat we heel erg zien is dat er overal rapporten uitkomen die vrij apolitiek worden neergezet. Alsof het politieke spanningsveld wel bestaat voor klimaatmitigatie, maar waarschijnlijk veel minder voor dit. Ja. En dat er dus een soort alternatieve of een soort politieke werkelijkheid wordt gecreëerd waarin dit bespreekbaar wordt. Mm-hmm. En daarmee dus later als een soort afleiding van klimaatbeleid kan worden ingezet. Ja, precies. Ja. Dus u denkt eigenlijk, laten we daar eens, moeten eigenlijk praten over of we het erover moeten hebben überhaupt. Nou, ik denk dat we het er zeker over moeten hebben, maar we moeten heel kritisch erover berichten. En we moeten zelf ook heel kritisch zijn en kritisch nadenken over of we het niet impliciet aan het normaliseren zijn. Ja. En het is iets wat echt niet normaal zou moeten zijn. Nee, precies. Nee, het blijft een raar soort, of wat een raar soort, en fascinerend, dat wel. Maar ook een nood- of hulpknop, zoals het al eerder is genoemd. Jeroen Omer, hartelijk dank. Helene de Koning, goedemorgen. Goedemorgen. U bent als klimaatonderzoeker en lid van de Wetenschappelijke Klimaatraad. U zit met de politiek aan tafel. Deelt u de mening van Jeroen Omer? Hij vreest dat eventuele technologieën een te grote rol spelen in het klimaatbeleid op een gegeven moment, als het normaliseert. Ja, en dat zie je ook wel met allerlei onderzoek ook weer op andere technologieën. Dus ik denk niet dat mijn mening er heel erg toe doet, maar meer de vraag van wat kunnen. Dit is een onderzoekbare vraag. Ja. En wat geven onderzoeken aan over of het inderdaad het überhaupt onderzoek doen of praten over of politieke aandacht geven aan een risicovolle en nog een zeer onzekere optie of dat andere dingen kan afremmen? En het antwoord daarop is ja, we zien dat wel gebeuren. We hebben dat ook met andere technologieën in het verleden gezien. Ja. Dus zeker bij zo'n onzekere technologie die heel veel nadelen heeft en heel veel risico's. Ja. Denk ik dat je heel erg voorzichtig moet zijn met daar veel aandacht aan. Ja, precies. In je berichtgeving, maar ook met het gevaar dat het een soort politiek instrument wordt op een gegeven moment. Precies, en dat zie je nu al een beetje gebeuren met de financiering van filantropische instellingen voor onderzoek bijvoorbeeld. Waar heel duidelijk technologiegeloof in zit. En vooral ook dat misplaatste technologiegeloof, dat je technologie op een samenleving neutrale manier kunt implementeren. Dat is gewoon niet waar. Ja, het is een beetje als de innovatie in de landbouw om de stikstof helemaal terug te dringen, maar zover is het nog helemaal niet. En dus je moet je oppassen dat je dat roept. Want voor je het weet, is dat een politieke, hoe zeg je dat, propagandamiddel bijna? Nou ja, of het propaganda is, weet ik niet. Maar in ieder geval ben je de huid aan het verkopen voordat je de bier geschoten hebt. Ja, precies. En het belangrijkste is dat het probleem wordt opgelost. En daarvoor is prioriteit 1 emissiereductie door een combinatie van technologie en gedragsverandering en allerlei andere maatregelen. Ja, goed. Dat staat na dit half uur nog zeker ook voorop, denk ik. Helene de Koning van de Wetenschappelijke Klimaatraad, hartelijk dank. Nu bij Jumbo. Quaker Kruisli, 2 voor €5,49. Glorix Bleek, 4 voor €5. En spaar nu voor een schaalmodel van de raceauto van Max Verstappen. En dat voor die prijs. Jumbo. Vanavond. Indonesië roept. In de jaren 30 broeit het in Nederlands-Indië. Een jonge Indonesiër, Sukarno, klaagt het Nederlands gezag aan en dat slaat hard terug. Mijn opa, officier Rijn van Lange, houdt zijn oog intussen op een andere dreiging, Japan. Indonesië roept vanavond 21:15, NPO 2. Op weg naar mijn werk en steentje op mijn ruit. Opgelost, autotaalglas. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het zesde zakelijk hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf €100.000. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Medewerkers met burn-out klachten? Burnout Poly is al 15 jaar de oplossing bij burn-out in Nederland. Je medewerkers in 12 weken terug op de werkvloer. Zonder wachtlijst en 95% slagingskans. Burnoutpoly.com. Lekker nagenieten van de zomer. Met de schilders van de Mediterranee in La Grande Bleue. Met Courbet, Renoir, Gestel, Israëls, Yves Klein en vele anderen. Nu in Museum Singer-Laren. Ondernemers en managers hebben bij alles wat ze doen een doel voor ogen. Herstructureren. Reorganiseren. Terug naar de basis. Wat hun stip op de horizon ook is, ze weten dat ze op de weg ernaartoe kunnen rekenen op de juridische expertise van Buren. Buren. Legal Tax Notary. Plan je bezoek aan La Grande Bleue op singerlaren.nl. Wat is uw doel? Buren. Your goal, our drive. 10 uur. NPO Radio 1. Carl-Johan de Zwart. Gerrit Hiemstra bracht ons gisteren na 25 jaar voor de laatste keer het weerbericht. En hij hield het op alle fronten droog. Hoe verfrissend dat is, bespreken we zo meteen in het mediaforum. Nu nog veel onduidelijkheid over het aantal doden door Storm Daniel. Daarover meer in het NOS-journaal met Sid van der Linden. Dagen na de ramp is het nog steeds onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen als gevolg van de overstromingen door de storm. De Rode Halve Maan, zoals het Rode Kruis in Libië heet, meldde gisteren 11.000 doden en 20.000 vermisten, maar de organisatie kwam later terug op deze aantallen. Omdat de zwaarst getroffen stad Derna aan de kust ligt, spoelden veel lichamen naar zee, vertelt Midden-Oosten-journalist Joost Scheffers. Iedere dag spoelen er nog steeds. Ja, ligt het strand daar vol met aangespoelde lichamen van mensen in Derna die vermist waren. En dan is het niet alleen maar de taak om hen in een lijkzak te doen en in een massagraf te begraven, maar ook om nog een identificatie te laten plaatsvinden, zodat familieleden in ieder geval weten waar hun geliefde is en of diegene overleden is. En om dat allemaal in de statistieken bij te houden. Afgelopen zondag raasde Storm Daniel over Oost-Libië, waardoor twee dammen doorbraken en het kustgebied werd verwoest en onder water liep. Oud-Eurocommissaris Nelly Kroes was van plan openheid te geven over haar lobbywerk voor Uber in 2015 en 2016. Vorig jaar bleek dat Kroes heimelijk had gelobbyd voor het techbedrijf. Officieel had ze daar toestemming voor moeten hebben van de Europese Commissie. Ze begon een toestemmingsprocedure, maar volgens Follow the Money was het de Europese Commissie zelf die Kroes adviseerde geen toestemming te vragen. Zo bleef het werk voor Uber uit de openbaarheid. De nieuwe informatie staat in de zogeheten Uber-files, gelekte interne stukken van het techbedrijf. Er is nauwelijks vooruitgang geboekt in het verbeteren van de levenssituatie van meisjes en jonge vrouwen, zegt Plan International. Het gaat bijvoorbeeld om het tegengaan van geweld tegen vrouwen en ervoor zorgen dat ze kunnen werken en een gelijke beloning voor dat werk krijgen. Verschillende moskeeën in Nederland staan vandaag bij het vrijdaggebed stil bij de aardbevingsslachtoffers in Marokko. In onder meer Amsterdam en Den Haag haalden de moskeeën ook geld op voor hulp. In de buurt van Bakhmut zegt het Oekraïnse leger een dorpje te hebben heroverd. Het gaat om de plaats Andriivka ten zuiden van Bakhmut. Volgens Kiev hebben de Russen veel manschappen en materieel verloren. Rusland heeft niet op de berichten gereageerd. In de VS wordt gestaakt bij de drie grootste autofabrikanten van het land, Ford, General Motors en Chrysler. De vakbond wil daarmee een hoger salaris en betere arbeidsvoorwaarden afdwingen. For the first time in our history, we will strike all three of the big three at once. Tonight we call on three units to stand up if we do not reach a tentative agreement in the next 2 hours. De eis is een loonsverhoging van 36% verdeeld over 4 jaar. De werkgevers noemen dat onredelijk. Ze hebben ongeveer de helft geboden. De Nederlandse onderzoeker Wijnand van Tilburg heeft een IG-Nobelprijs gewonnen voor zijn onderzoek naar verveling tijdens de les bij scholieren. De IG-Nobelprijs is een parodie op de oorspronkelijke Nobelprijs, maar dan voor onbedoeld grappige onderzoeken. Uit het onderzoek van winnaar van Tilburg bleek dat kinderen in de klas nog verveelder zijn wanneer hun docent zich ook staat te vervelen. Naast het werk van Van Tilburg zijn ook andere onderzoeken in de prijzen gevallen. De winnaars krijgen elk 10 biljoen Zimbabwaanse dollar.

sorry voor al het goede werk van Gerrit Hiemstra al die jaren. Ja. Maar ik zat toch te kijken, houdt hij het droog of houdt hij het niet droog? Ja, zo erg is het wel inmiddels met al die afscheiden die we gehad hebben. Twan van Peperstraat en Jan de Hoop nog vers in het geheugen. Ja. Die echt enorm aan het huilen waren. Zat ik toch, komt er nog een traantje of komt er geen traantje? Hij hield het kurk droog. Hij hield het kurk droog en hij had een hartstikke nette speech. Ja. En hij heeft het 25 jaar gedaan. Ik denk nog steeds, als ik het... Mijn eerste associatie met een weerman is nog steeds Erwin Krol. Komt omdat ik die man natuurlijk in mijn jeugd heel veel heb gezien. En ik dacht, ja, hij is wel de weerman van mijn kinderen. Ja. Van die generatie. Want als je het 25 jaar gedaan hebt, ja, dan is een complete... Misschien wel twee generaties zijn met je opgegroeid. Ja. En daarom dacht ik van, nou, hij mag best nog even in het zonnetje vanochtend. Ja, precies. Ja. Gerdy Verbeet, gaat u hem missen? Zeg maar eens nee op die vraag. Ik vond dat hij het hartstikke goed deed. Ja. Maar ik begrijp heel goed waarom hij niet hoeft te huilen. Omdat hij een plan heeft wat hij de komende jaren gaat doen. En daar heeft hij zin in om u zelf echt een bijdrage te leveren aan... Maar dat hadden Jan de Hoop en Twan van Peperstraat ook. En ja, die hadden ook gewoon plannen. Nam het op dat moment van hen over, zeg maar, voor die camera... aan dat afscheid van die kijker. Ja, nou ja, ik heb zelf ook niet de behoefte gehad om te huilen bij afscheid van dingen. Het zit heel erg in de mensen zelf. In de mensen zelf, denk ik. Ja. Ja, sommigen hebben daar last van en sommigen kunnen dat prima op een redelijk nuchtere manier afhandelen. Zo is het. Anna Dijkman, we gaan naar jouw mediamoment. En dat is een gevalletje schaamteloos winkelen in eigen nering. Zeker, dit is schaamteloze zelfpromotie. Ik heb gisteren is de eerste aflevering van mijn nieuwe en ook eerste podcastserie uitgekomen. Nou, kom maar door. Dus de serie heet Toegevoegde Waarde. Het gaat over economie, dat zal je misschien niet verrassen, maar daar gaat het over. En daar ga ik eigenlijk op zoek naar antwoorden op vragen over de economie. Begrippen die we misschien heel vaak horen, maar eigenlijk helemaal niet precies weten hoe die nou in elkaar steken en waarom die zijn zoals ze zijn. De eerste aflevering gaat over inflatie. En de vraag, waarom streven we eigenlijk naar 2% inflatie? Want ja, dat is het mandaat van de Europese Centrale Bank. Ja. Alle zeilen bij om dat te halen. Omdat maar anders het leven te duur wordt. Waar komt dat eigenlijk vandaan? Waarom doen we dat? Want dat doen we nog helemaal niet zo heel erg lang. Dus ik ga helemaal die vraag uitzoeken. Ik ga kijken, hoe meten we inflatie nou eigenlijk? Wat weten we over inflatie? Ja. En dus waarom dat zijn zeg maar allemaal begrippen die we dagelijks voorbij horen komen... en heel vanzelfsprekend vinden, maar wat houdt het eigenlijk allemaal in? Ja, precies. En ik probeer dat dan in 25 minuten uit te leggen. Voor mensen die misschien niet alles daarvan weten... maar wel geïnteresseerd zijn. Ja. En op een beetje een leuke manier... Dus. Ja, ik snap dat je je podcast niet helemaal wil weggeven, maar wat is het antwoord op die eerste vraag, op inflatie? Waarom we daarna streven? Ja, het is een beetje een willekeurig getal eigenlijk. Er ligt niet een enorme wetenschappelijke onderbouwing aan ten grondslag. Wel ongeveer, hè, we willen niet te hoge inflatie, we willen niet te lage inflatie. Ja. Dan kom je een beetje bij 2% uit en we doen eigenlijk pas sinds de jaren 90. Het is in Nieuw-Zeeland begonnen. Het hele verhaal zit in de podcast. Best wel een leuk verhaal, vind ik zelf. En dat is een beetje langzaam als een succesverhaal over de wereld verspreid. En nu hebben de meeste centrale banken die streven naar die 2%. Maar niet allemaal. Maar in Europa houden we wel echt heel erg aan die 2% vast. Ja. En de vraag is ook van is dat dan eigenlijk wel terecht? Want het is wel zo dat we ook... Nu hebben we hele hoge inflatie. Maar we hebben ook een periode van hele lage inflatie gehad. Is er ook van alles gedaan. Obligaties opgekocht. Dat heeft huizenprijzen enorm omhoog gestuwd. Ja. Dus was dat nou dat heilige streven... Ja. Was dat eigenlijk maar goed? Dit heeft dus een enorme invloed. Is dit ook een poging om economie niet altijd even, hoe zeg je dat, makkelijk en toegankelijk voor iedereen? Ja. Om dat toegankelijk te maken voor een wat breder publiek? Ja, dat wil ik heel graag doen. Omdat het namelijk ook zo belangrijk is uiteindelijk. Omdat er zoveel komt uiteindelijk weer uit bij geld en economie. En dan hebben heel veel mensen, omdat ze misschien dan niet alles begrijpen... Ja. Die keren zich er een beetje van af. Hè, van ook, ik vind het niet interessant. Of waarom moet het nou altijd weer over geld gaan? Maar ja, zo werkt de wereld nou eenmaal. Ja. En ik denk, er zitten ook vaak bepaalde begrippen. En dan weet je niet precies wat het betekent. Wel, als je dat eenmaal weet... dan begrijp je ook weer veel meer. Ja, en dan is het ook leuker en interessanter om dat nieuws te volgen. Dus. Ja, Gerdy Verbeet, is dat herkenbaar? Dat je hoort die begrippen voorbij komen voortdurend? Ja, nee, hoe zit dat eigenlijk precies, die vraag? Ik vind het heel, heel erg verstandig om dat te doen. En vooral om het idee bij mensen weg te nemen... dat de economie een wetenschap is. Want heel veel weten we natuurlijk ook nog niet. Je weet niet precies hoe het gedrag... het effect het ook, op gedrag zal zijn. Het is een gedragswetenschap ook, ja. Dus ik vind het echt heel interessant om dat te doen. Ik ga zo'n podcast echt luisteren. Ja. En ik zou dat ook wel graag willen dat jonge mensen dat doen. Dat ze beter snappen wat er eigenlijk soms ook ver weg van hen beslist wordt. Wat heel veel invloed gaat hebben op hun latere... Ja. Gisteren werd er door ChristenUnie even en passant iets gezegd over erfrecht en zo. Nou, dat maakt nogal wat uit. Of je daar beslissingen over gaat nemen. En geldontwaarding, ja. Mm-hmm. Dat is natuurlijk de angstvisioen van iedere oudere. Dat hij straks met het gespaarde pensioen eigenlijk veel minder te besteden heeft dan hij ooit verwacht had. Vanwege de inflatie. Dat geld minder waard geworden is. Ja, ja. Dus dat is heel goed om te doen. Inflatie is zo'n begrip, inderdaad. Wat is nog meer? We gaan het hebben over economische groei. En dan... Wat er eigenlijk gebeurt met de economie als je stopt met groeien. Want dat is nu ook een debat. Hè? Zeker. We kijken heel erg naar groeien. We kunnen niet onbeperkt blijven groeien. Hè? Er zit een grens aan ergens op een gegeven moment. Maar moet je dan stoppen of moet je dan anders groeien? En wat is economische groei eigenlijk? We staan ons heel erg blind vaak op dat ene cijfertje. Terwijl daar van alles onder zit. En dat gaan we ook een beetje uitpluizen. Van wat zit er nou eigenlijk onder? Zijn er andere manieren? Abstracte begrippen maak je concreet. Ja, precies. En nou, we gaan het hebben over de woningmarkt, staatsschuld... En het goud bij de Nederlandse Bank. Oké. Leuk. Gisteren iets heel anders. Een bijzonder interview met drie kinderen. Die zijn ontvoerd door de Russen. In Op 1 deden ze hun verhaal. Vandaag zijn 6 van die duizenden gedeporteerde kinderen teruggehaald uit Rusland en aangekomen in Nederland. We spraken hen voor deze uitzending. Later ook nog de Oekraïense ombudsman en de ambassadeur hier in Nederland. Over de ervaringen van die kinderen. Maar eerst de kinderen zelf, over hun ervaringen. Jij bent zelf meer dan een jaar ontvoerd geweest in Rusland. Hoe is dat gegaan? Kan je ons vertellen wat er op het moment van die ontvoering gebeurde? Angela, jij hebt met gemengde gevoelens gekeken. Ik zat er te kijken en ik dacht van dit is heel erg ongemakkelijk. En waarom is het nou precies ongemakkelijk? Ja. Als ik hier een column over ga schrijven morgen, wat is dan het punt? Wat kun je benoemen al wat het is, dat ongemak? Het was in de eerste plaats die kinderen die zo uitstraalden dat ze daar doodongelukkig aan die tafel zaten. Vooral die twee jongens. Het was één meisje en twee jongens die daar zaten. Het meisje was voornamelijk aan het woord. Met een verhaal waar ik niet meteen ook de vinger op kreeg als kijker. Het verhaal werd ingeleid met een filmpje waarin een jongen vertelde van nou, ik ben weggehaald door de Russen bij mijn familie. Er werd tegen mij gezegd, mijn moeder wil me niet meer. Dus we gaan een pleeggezin voor je zoeken. Nou ja. Dat snap ik wel. Dit meisje had een heel ander verhaal over een tante met gezondheidsproblemen. En ze moesten ergens naartoe en ze konden er niet naartoe. En ze mochten weer niet terug. Nou ja, het was gewoon heel moeilijk te volgen. Ja. Maar het was uiteindelijk denk ik vooral de lichaamstaal van die kinderen. Waarbij je dacht, ja, jullie hebben iets verschrikkelijks meegemaakt. Maar volgens mij vinden jullie het ook niet heel leuk om hier nu te zitten. Nee dat denk ik ook niet. Want en de vraag naar hoe ging dat, die ontvoering. Die kwam bij mij heel erg binnen. Dat ik dacht, ja, je vraagt nu aan iemand van 14 om nog eens keer dat op te halen eigenlijk, hè, dat verhaal. Ja, maar tegelijkertijd zijn ze door hun land natuurlijk wel een soort naar voren geschoven. Zeker, om nu een tour door heel Europa te maken om hun verhaal te vertellen. Ja. En dat heeft natuurlijk ook iets uitermate ongemakkelijks. Ja. Ze worden toch ergens gebruikt. Ja, Anna Dijkman, had jij ook een soort Ja, ik heb niet het hele erbij. Stuk gezien. Ik heb het begin gezien en ook met dat meisje. En die vond ik nog wel redelijk... goed vertellen ook wel. Maar ik voel ook wel dat ongemak. En het is aan de ene kant denk je, ja, het is een goede zaak om hier aandacht voor te vragen. En dat komt natuurlijk het meeste binnen met een persoonlijk verhaal. Ja. Tegelijkertijd moet je ook altijd op je hoede zijn dat je niet wordt ingezet of gebruikt voor een soort propaganda of iets. En de middelen die daarvoor worden ingezet, ja, daar moet je ook wel goed naar kijken. Want het zijn wel kinderen en inderdaad, die hebben waarschijnlijk een trauma. Dus als je gaat vragen naar specifieke gebeurtenissen, wat maak je dan precies los? Dus ik begrijp het ongemak zeker. Ja, want de Russen hebben sinds de invasie duizenden kinderen ontvoerd en ondergebracht in Rusland. Nou, 3 van die 6 kinderen die zaten dus gisteren bij Op 1. En dat is eigenlijk onderdeel van de Stolen Voices Advocacy Tour. Samen met Oekraïense vertegenwoordigers zijn ze dus 3 dagen in Nederland met als doel om meer aandacht te vragen voor die ontvoeringen van duizenden kinderen. Je zou, Gerdy Verbeet, kunnen zeggen, het doel heiligt ook een beetje de middelen om de druk op de Russen op te voeren. Ja, ik heb het zelf niet gezien, maar ik heb natuurlijk mijn man man om gevraagd, want die had het wel gezien. En ja, die vond het wel meevallen. Ik heb zelf, moet ik zeggen, sinds Mauro en dat briefje en Bleker, wel het iets, je moet het niet doen. Je moet kinderen, vind ik, niet betrekken, zeg maar, minderjarigen in zo'n situatie. Misschien nog met een filmpje, in eigen omgeving, met iemand. Maar op televisie, ik vind het wel ver gaan. Ja, ja. Want we hebben even gebeld met de eindredacteur van Op1. En Op1 is tot dit interview gekomen middels een nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het ging aanvankelijk om 6 kinderen, maar 3 vielen uiteindelijk af, omdat die echt te jong waren. Mm-hmm. De 3 die uiteindelijk in de uitzending zaten, zijn ruim van tevoren voorgesproken. Redactieleden zijn zelfs met ze uit eten gegaan. En uiteraard is op de redactie ook de discussie gevoerd of je dit moet doen. Maar gezien de begeleiding door Buitenlandse Zaken en ook de Oekraïnse overheid en het feit dat de kinderen zelf wilden, gaf dat de doorslag om het toch te doen. Nou, dat klinkt wel als een zorgvuldige voorbereiding, zeker, Angela. Zeker. Ja. Maar dat is ook toen ik het zat te kijken, dat ik dacht van ja, weet je, die kinderen willen natuurlijk, ook al stralen ze het niet uit, maar willen wel voor een deel ook zelf. En er zal geheid 23 keer over vergaderd zijn bij Op1. Dus jullie zich niet zo heel snel meer in een wespennest steken, zoals ze eerder hebben gedaan met waar ze in dat vluchtelingen of Ter Apel zaten. Mm. En je wil die kinderen ook niet al te hard aanvallen, want het is gewoon een heel precair onderwerp. Maar ik, ja, het ongemak bleef. Ja, ja. Want je kunt ook zeggen, wat Gerdy eigenlijk ook zegt, ontslaat een goede voorbereiding je van de vraag of je, die daar vooraf gaat, moet je dit überhaupt wel willen doen, Anna Dijkman? Ja, ik vind het heel lastig, want het is tegelijkertijd ook wel een zaak waar je echt aandacht voor wil vragen. Ja. En zo'n verhaal maakt impact. En ze komen niet speciaal alleen voor Op1 naar, komen ze met dit verhaal, ze maken een tour, of ja, dat klinkt ook een beetje een arme tour te noemen, maar ja, ze zijn dus heel bewust hier aandacht voor aan het vragen. Dus, ja. Maar er is toch niemand die op de wereld die dit een goede zaak vindt, nee. Ja, misschien in Rusland, nee. Maar verder is toch niemand die je hoeft te overtuigen dat je kinderen niet mag ontvoeren. Nee, maar er zijn natuurlijk heel vaak, er zijn zoveel verhalen over onrecht en die kun je ook makkelijk terzijde schuiven als je alleen de feiten hoort. En als je dan een persoonlijk verhaal hoort, je ziet iemand die dat vertelt, die het heeft meegemaakt, ja, dat heeft gewoon impact. Dan komt zo'n verhaal meer binnen. Dat kan je ook doen. Maar wat er ook nog in zat, is dat er werden wat getallen genoemd aan tafel. Ja. Variërend van 20.000 kinderen die ontvoerd zijn tot 700.000 kinderen. Maar ik had het idee dat het voor dat meisje aan tafel, dat het ook nieuw was. Want haar ogen gingen enorm ver open bij die getallen die genoemd werden door de honorair consul die er geloof ik bij zat. Ja. Dus in die zin bevorderde dat ook weer dat je dacht, ja, weten zij helemaal precies waar ze nou middenin kun je zitten. En kun je dat überhaupt verwachten van kinderen? Ik zou bijna zeggen nee. Iets heel anders nu. Het bestuur van de Partij voor de Dieren trad af. Esther Ouwehand blijft fractieleider. En gisteren werd de kandidatenlijst voor de verkiezingen gepresenteerd. En daarmee lijkt, na meer dan een week ruzie en gedoe, op het eerste oog de rust weergekeerd bij de Partij voor de Dieren. Of juist helemaal niet, Angela, is dit valse schijn. Nou, ga je het aan mij vragen wat er binnen die partijen gebeurt. Maar wel of jij het idee hebt dat de rust is teruggekeerd. Nee, dat heb ik niet. Nee. Ik zat gisteravond, we hebben het toch net over Op1 gehad. Daar zat natuurlijk een bestuurslid, meneer Van der Werf, geloof ik dat hij heette. En die gaf klip en klaar toe dat er natuurlijk iets uit de computer is gestolen. Of uit de e-mailbox van Esther Ouwehand. Ik dacht, dit is wel weer een nieuwe fase, denk ik. Dat we dat gewoon ook toegeven, dat het op oneigenlijke manier uit haar mailbox is gehaald. Ja. En hij is nu samen met Nico Kofferman natuurlijk de eerste die op televisie ging. En als je van de week de politiek verslaggevers hebt gehoord op televisie, dan weet je dat ze aan alle kanten bestookt zijn met verhalen over Esther Ouwehand. Maar dat nog niemand bereid was om dat met naam en toenaam te doen. Ik verwacht dat die de komende tijd nog wel komen. Ja. Gerdy Verbeet, met al uw politieke en Haagse ervaring, hoe heeft u dat gevolgd de afgelopen week? Nou, ik vond het verschrikkelijk. Ik heb de opkomst van Partij voor de Dieren meegemaakt. Twee ontzettend hardwerkende vrouwen die echt iets bijzonders gepresteerd hebben. Ze hebben hoe je ook over het onderwerp, ze hebben iets echt op de kaart gezet. Dus ik vind, en die nu dus in een fase komen met de groei van hun partij, dat ze natuurlijk moeten kiezen, gaan we verantwoordelijkheid nemen of niet? En dat een groep mensen die eigenlijk de actie, de getuigenispartij wil krijgen nu, dit soort methodes gaat gebruiken om een hele legitieme vraag, wat wordt onze nieuwe methode, om die op die manier, hoe gaan we verder in de hoe gaan we verder? Nou, ik vind het werkelijk verschrikkelijk. En ik hoop zo, en ik gun het de Partij voor de Dieren zo, dat het nu wel stopt. En misschien kunnen wij daar zelfs nog allemaal een beetje aan meewerken. Ja. En dat ze weer gewoon naar de inhoud kunnen gaan. Ja. En, of is het gewoon een ordinaire machtsstrijd? Dit is een machtsstrijd over de weg waarop je je doelen wil bereiken. Heeft u ooit zoiets eerder gezien in uw carrière? De oudere partijen hebben we natuurlijk nog levendige herinneringen aan. Er waren ook wel grappen over van wilde echte oudere partijen opstaan. We hebben dat natuurlijk gezien met dramatisch in het laatste periode met Pim Fortuyn, zijn ruzie met Leefbaar. En toen Fred Teven, de lijsttrekker, werd van Leefbaar met 1 zetel in de Kamer kwam. En Fortuyn met heel veel. Nee, dit is op zich niet nieuw. Nee, dit gebeurt. Anna Dijkman, het conflict was behoorlijk dominant in het nieuws. Is dat terecht eigenlijk? Ik moet eerlijk zeggen dat ik er een beetje met verbazing naar heb zitten kijken hoeveel aandacht er voor was. Want ik moet zeggen dat ik het ook een beetje zie als een machtsstrijd. Het hoort bij de ontwikkeling van een partij. Zien dit best wel vaak. Je ziet dit zeker op de rechterflank in de splinterpartijen. Zie je dat aan de lopende band. Dus ik heb er ook met wat minder aandacht dan misschien de rest naar gekeken. Omdat ik ook wel vind dat je de vraag kunt stellen, moet nou alle energie naar dit soort strijd? Of we zitten voor Prinsjesdag, we zitten voor de verkiezingen. Er komen verkiezingsprogramma's naar buiten. Op zich al toch ook de koopkracht bijvoorbeeld. Daling was gisteren heel prominent in het nieuws. Maar ja, absoluut. Maar ik vind ook, dus laten we iets minder alleen maar naar dat soort strijdjes en de poppetjes, maar laten we iets meer inhoudelijk. En ik zeg het ook omdat steeds meer partijen kiezen ervoor om hun partijprogramma bijvoorbeeld niet te laten doorrekenen. Ja. En daar ligt meteen dus ook een taak voor ons als journalisten om te kijken van wat beloven ze nou? Wat betekent dat? Want gratis bier beloven is heel erg makkelijk. Ja. Maar en daar kun je ook heel veel kiezers mee winnen. Ja. Maar wat ga je dan vervolgens doen? Dus klinkt een beetje belerend. Zo van, let nou op de inhoud, mensen. Ik vond het ook wel echt een soap, hoor, waar ik echt van heb zitten smullen. Het is inderdaad een soap om te smullen, maar laten we het ook niet veel groter maken. Het was een soap, maar het was ook een soort traject deze afgelopen week, toch? Want aanvankelijk was Ouwehand echt het slachtoffer. Talentvolle fractieleider die vanwege onduidelijke redenen werd geslachtofferd. Woensdag kwam ze als grote overwinnaar van die machtsstrijd uit de bus. In de loop van de week bleek het toch allemaal wat genuanceerder te zijn. Zo zou Ouwehand geprobeerd hebben om het bestuur te tackelen. En steeds komt die suggestie van andere meldingen op tafel. Bazig gedrag bijvoorbeeld. Angela, kortom, het lag allemaal niet zo zwart-wit. Nee, en dat is denk ik wel iets wat de media zich mag aanrekenen bij al dit soort rellen. We zijn altijd volgens mij op zoek naar en de goede Rick en de slechte Rick. En het moet heel zwart-wit zijn op de een of andere manier. En het zijn natuurlijk altijd 50 tinten grijs die daartussen zitten. Ja. En die zijn iets minder sexy om de enerzijds, anderzijds en een beetje dit en een beetje dat is natuurlijk veel minder interessant. Ja, en tegelijkertijd is het ook wel een beetje natuurlijk de dynamiek. Er gebeurde iets zaterdag en je dacht bij je allemaal, ik ben niet eens zo'n enorme politiek volger. En ik ben al helemaal geen Partij voor de Dieren stemmen. Maar ik dacht wel van, hoe kunnen die mensen zo gek zijn dat ze staan zo goed, ze groeien ieder jaar. Ik bedoel, ze hebben een boegbeeld wat het enorm goed doet. Ja. Hoe kunnen ze zo raar, laat ik het even heel netjes zeggen, hoe kunnen ze zo dom zijn dat ze haar opzij schuiven op zaterdag? Goed, de nood was blijkbaar hoog en het liep gewoon echt uit de hand. Gerlie Verbeet, ook een trajectje doorgemaakt afgelopen week? Een soort van ontwikkeling? Ik vond het van het begin af aan vond ik het heel treurig dat het gebeurde, moet ik eerlijk zeggen. Ik ontleen daar geen enkel genoeg aan. Maar iemand bazig noemen die de leiding heeft, dat vind ik heel bijzonder. Bazig en bazig natuurlijk, hè? Ja, dat verschillende manieren zijn. Dat is toch echt een manier om iemand een soort etiket te geven, wat werkelijk niet meer van deze tijd is. Dus natuurlijk, als je iets wil, dan ga je voorop. En op een gegeven moment heb je een besluit genomen en dan wil je dat je die kant op gaat. Ja, daar kan je toch niet eindeloos gaan zitten kwartetten. Nee. Dat willen we wel graag, hè, dat vrouwen dat doen. Dat ze schiet toch op. Nee hoor, dan doet eerst een keer iemand een beetje flink en dan is dat ook weer niet goed. Ik stel voor dat we hem laten rusten, even. Heel goed. Ik denk dat we volgende week er nog wel een paar keer over praten. Ja, precies. Het is een machtsconflict en dan heb je altijd twee partijen. Dat is wel goed om altijd in je achterhoofd te houden. En meerdere waarheden. Ja, natuurlijk. Evelien van Rijswijk, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik weet niet of jullie wel eens je kop in het zand willen steken, maar dat kan helaas niet meer. Wie gisteren naar deze zender luisterde, hoorde namelijk dit alarmerende bericht. De aarde staat nu zo sterk onder druk dat de planeet ruim buiten de veilige ruimte voor de mensheid is terechtgekomen. Daarvoor waarschuwen wetenschappers in het tijdschrift Science Advances. Oké, voor een alarm is het moeilijk geformuleerd, moet ik wel zeggen. En misschien hadden de wetenschappers beter kunnen zeggen, doe iets of we gaan eraan. Of misschien kunnen ze voortaan beter deze overlevende van de natuurramp in Libië citeren. Een onvoorstelbare ervaring, erger dan de dood zelf. Ja, maar de wetenschappers zeiden dus, de aarde staat nu zo sterk onder druk dat de planeet ruim buiten de veilige ruimte van de mensheid is gekomen. Wat er ook mis is met die zin, is dat de mens er alleen als leidend voorwerp in staat, terwijl de mens ook het onderwerp is. Zij is de reden waarom al 6 van de 9 planetaire grenzen overschreden zijn. En als Moeder Aarde zou kunnen praten, dan zou die planetaire grensoverschrijding, denk ik, zo klinken. Nou, nu wel, oké. Ja, dat was natuurlijk Kamerlid Joris Thijssen van de PvdA, die deze week meedeed aan een menstruatiepijnsimulatie, om zo te ervaren hoe pijnlijk dat kan zijn. En ik moet zeggen, ik juich de introductie van de menstruatiepijnsimulator in Politiek Den Haag erg toe. Zo denk ik dat we de pijnmachine afgelopen tijd heel goed in hadden kunnen zetten tijdens parlementaire enquêtes. En dan in het bijzonder bij Henk Kamp. Niet alleen wordt hij daar, denk ik, een stuk eerlijker, reflectiever en schuldbewuster van. Hij zou zich dan ook beter kunnen verplaatsen in anderen, omdat hij dan eindelijk weet hoe dat voelt, pijn. Want ja, inleven, dat vindt Henk lastig. Ik denk niet dat dat de situatie zo is dat als je iets complex vindt, of als je niet taalvaardig bent, dat je dan vervolgens je niet aan de regels zou hoeven houden. Ja, wat is er gebeurd met leuker kunnen we het niet maken, maar wel makkelijker. Als je een fout gemaakt hebt, omdat het totaal onbegrijpelijk is wat er van je verwacht wordt, dan heb je geen straf verdiend, maar makkelijkere formulieren en een kans om je fout te herstellen. Gisteren was ook het laatste weerbericht voor Gerrit Hiemstra bij de NOS. Na 25 jaar gaat hij niet met pensioen, maar zich richten op klimaatneutraal bouwen. Gerrit wil iets doen. En hij ziet het klimatologische onheil dan ook al een tijdje aankomen. Zo zei hij in de bloedhete recordzomer van 2019. Ik zou zeggen, welkom in het nieuwe klimaat. Want ja, dit zijn voorbeelden van weersituaties die we waarschijnlijk in de toekomst vaker mee zullen maken. Ja, de vraag of er binnenkort nog een Elfstedentocht komt, is dus de minste van onze problemen. Al hoorde ik tijdens een reclameblok op deze zender. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Ja, het was een aankondiging voor de nieuwste musical De Tocht over de Elfstedentocht. De Tocht der Tochten zal nooit meer zo dichtbij zijn, was misschien correcter geweest. Ik voorspel komende tijd een house aan klimaatmusicals. Alles wat voorbij gaat, krijgt een musical. In het geval van Tata de Musical is dat misschien niet zo erg. Alles beter trouwens dan de reclames van Sunweb, ook op deze zender. Altijd met zo'n quasi-poëtische zijige stem. Die kennen jullie wel, toch? Wij houden van vakantie. Ja. Ze houden misschien wel van vakantie, maar niet echt van de aarde. Want zelfs als de aarde in de fik staat, willen de Sunwebs van deze wereld dat je toch doodleuk in het vliegtuig blijft stappen voor een weekendje weg. En terwijl de A12 vandaag voor de 7e dag bezet wordt, gaat het in de verkiezingscampagne nog niet echt over klimaatverandering, maar vooral over dit thema. Bestaanszekerheid. Het is voor veel politieke partijen het belangrijkste verkiezingsthema. Ja, er is eigenlijk geen partij die het niet heeft over bestaanszekerheid. Zelfs FVD. Die is heel druk met de bestaanszekerheid van de Russen. En bestaanszekerheid staat ook in onze grondwet. Artikel 20 luidt: de bestaanszekerheid der bevolking en spreiding van welvaart zijn voorwerp van zorg der overheid. Bestaanszekerheid is heel belangrijk. Maar volgens mij hebben we nog een ander, nieuw woord nodig. Voortbestaanszekerheid. Definitie: de zekerheid dat de planeet een leefbare plek blijft. En voor die voortbestaanszekerheid hebben we dan weer een systeemwissel nodig. Een systeemwissel, dat klinkt heel moeilijk. Maar Ronald Koeman doet niet anders. Dus zo moeilijk kan het nou ook weer niet zijn. Dankjewel, Evelien van Rijswijk. En dankjewel, Angela de Jong. Dankjewel, Anna Dijkman. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws met Sid van der Linden. In de buurt van Bakhmut zegt het Oekraïense leger een dorpje te hebben heroverd. Het gaat om de plaats Andriivka, ten zuiden van Bakhmut. Volgens Kiev hebben de Russen veel manschappen en materieel verloren. Rusland heeft niet op de berichten gereageerd. Het is nog altijd onduidelijk hoeveel doden er zijn gevallen in Libië. De Rode Halve Maan meldde gisteren 11.000 doden na de overstromingen. Maar de organisatie kwam later terug op deze aantallen. Duidelijk is wel dat het dodental hoog is. Nog elke dag spoelen er lichamen aan. In Marokko zijn zorgen over het lot van kinderen en vrouwen in het aardbevingsgebied. Op beelden op sociale media is te zien dat ze worden aangerand of worden overgehaald om te trouwen met vreemde mannen. De Marokkaanse overheid komt met maatregelen om weeskinderen beter te beschermen. En in Brazilië zijn 3 aanhangers van oud-president Bolsonaro veroordeeld voor het bestormen van overheidsgebouwen. Ze kregen celstraffen van 14 tot 17 jaar. Het zijn de eerste 3 veroordelingen voor de massale aanval op onder meer het Braziliaanse parlement in januari. Dankjewel, Sid. De verkeersinformatie met Erwin de Hart van de ANWB. Nog altijd staat het verkeer vast op de A58 aan het eind van de A58 richting Vlissingen. Tussen Middelburg Centrum en Vlissingen 3 kilometer file. 40 minuten is de extra reistijd door werkzaamheden in de stad op de N288 bij de spoorwegovergang. Op de A59 Zonzeel richting Den Bosch 5 minuten vertraging bij knooppunt Hooipolder. En op de N242 Middenmeer richting Alkmaar bij industriegebied Boekelemeer 20 minuten vertraging. Tot half 12, Carl-Johan de Zwart. Lach eens om jezelf, dat zou wel wat meer mogen in het voetbal. Dat schreef voetbalverslaggever Willem Vissers in zijn column. Want het voetbal is volgens hem soms een bitter, humorloos gebeuren. Maar er zijn genoeg sprankelende spelers te aanschouwen dit seizoen in de Eredivisie. En daar kunnen we op rekenen. Voetballers die een lach op je gezicht tonen. En daarvan gaan we er zo een paar uitlichten. Willem Vissers, goedemorgen, welkom. Goedemorgen. Ja, voor mijn gevoel begint de Eredivisie dit weekend pas echt. Na al dat transfergezeur en al die voorrondes voor Europa League. Voor de derde keer eigenlijk. Ja, ja precies. Ja. Eerst had je de echte start, toen kreeg je de start na de transferperiode. Nu krijg je weer de start na de Interland. Ja, nu gaan we echt beginnen. Welke wedstrijd staat er voor jouw programma? Twente Ajax. O jee, ja. zegt hij als Ajax-ziet met enige vrees. Jij bent toch die Ajax-ziet dan, hè? Ja. Oké. Okay. Ja. Okay. Je column las als een hartekreet. Krijg je ook veel bijval uit de voetbalwereld? Jongens doen niet zo, hè, zo gespannen en zo gestrest de hele tijd. Ja, toch wel. Het is vooral zeg maar mensen die er iets verder vanaf staan. Kijk, als je natuurlijk supporter van een club bent, dan ben je gauw negatief of je bent gauw bedrukt over een bepaalde... Je gaat vooral niet relativeren. Nee, maar dat moet wel. Hè? Als clubsupporter relativeer je niet. Want je denkt, het gaat slecht en het moet beter. Maar ik vind, als je er een beetje globaal naar kijkt, dan moet je ook dat hele circus een beetje zien als een soort... Het is gewoon amusement, ontspanning, waar je ook op moet lachen. Ja. We gaan zo meteen uitgebreid bespreken voor wie we naar het stadion gaan het komend seizoen en wie dan die lach op die voetbalgezichten tevoorschijn tovert. Binnengekomen is ook René Broekmeulen, speechschrijver. Straks gaan we het met u, goedemorgen, mevrouw Broekmeulen, uitgebreid hebben en met spraakmaker Gerdy Verbeet over het geheim van de politieke speech. Maar u krijgt ook vast de vraag, als ik op een bedrijfsborrel of huwelijk moet spreken, wat moet er dan sowieso in de toespraak? Vragen mensen dat aan u? Nou, ik vind dat er sowieso iets persoonlijks in moet. Ja. En ik ben een groot voorstander van humor. Humor? Ja. Een grap. Er moet wel iets gelachen kunnen worden. Zelfs bij begrafenissen, in alle eerlijkheid. Oh, echt? Ja. Ja, bedoel, als mensen alleen maar een heel goed en vrijwel heiligmakend leven hebben geleid, dat vind ik ongeloofwaardig. Dus probeer ook altijd een beetje te laten zien dat mensen het ook wel leuk hebben gehad samen. Ja. En geldt dat ook voor politieke toespraken? Moet daar ook een grap in of een lach? Nou, niet zozeer een grap. Niet zozeer van hè, Sam en Moos en dat soort. Nee, dat snap ik. Maar geen mop. Een beetje tong-in-cheek, een beetje goede timing, een beetje... Ja, vooral zelfrelativerende humor is heel erg fijn. Omdat mensen daardoor toch laten zien dat ze toch een beetje gewoon zijn gebleven. Ja, dat maakt je sympathie, toch? Zelfrelativering, ja, zo werkt dat. Ja. Goed, we gaan zo meteen uitgebreid verder praten. Nu gaan we eerst naar Baren. Het Spraakmakers Uitzendbureau. En daar vinden we tussen de elegante hoedjes van een winkel aan de Brink verslaggever Marcel Dekker. Ja, in het atelier van Herma de Jong. Ik heb me nog nooit zo vreemd gevoeld op een plek waar ik helemaal niet thuis hoor. Waar ik helemaal niks van weet. Hoeden maken. Gelukkig is Herma de Jong wel iemand die daar alles van weet. In Baarn is zij een grootheid, zeg ik maar even bij. We staan nu bij een kas waar eigenlijk alles begint. Mevrouw de Jong, wat zijn dit? Blokken. Blokken. Hoeden mallen. Van hout, van lindenhout. Ja, en die laat ik maken in Parijs of in Engeland. En soms heb ik hele oude hoeden, mallen, opgekocht. Maar ja, daar worden de vilten hoeden opgemaakt. En de hoeden geen mallen voor basketbalpetjes en slappe zwiebertjes hoeden. Daar doet u niet aan, toch? Ook zeker wel. Ja hoor. Ja. Kan ook allemaal. Ja. Nou, ik ben hier niet alleen maar om een hoedje voor Gerdy Verbeet te kopen. Dat had ik beloofd. Nee hoor, dat had ik niet beloofd. Maar goed, dat ga ik misschien toch zo meteen doen. Maar ook omdat u al decennia hoedjes maakt voor Prinsjesdag, voor de Kamerleden van Prinsjesdag. En daar, Gerdy Verbeet, gaat jouw vraag over. Zeker, daar gaat mijn vraag over. Want ik wil wel weten wie er eigenlijk ooit mee begonnen is. Want ik kijk al van heel jongs af aan naar de Prinsjesdag. Want mijn ouders die hadden als gemeenteambtenaren en onderwijzers altijd vrij op dat moment. Dan gingen we naar een andere lerares van die mijn vader kende. Die had een televisie, dat was in 1956, 57. Echt heel bijzonder. En dan zag je eigenlijk, jij zag alleen maar mannen in die zaal. Maar ik kan me helemaal niet hoedjes herinneren. En toen kwam ik ooit in Den Haag. Het stierf van de hoedjes. Dus ik vroeg me af, wie is daar ooit mee begonnen? Wie is daarmee begonnen? Als je internet raadpleegt, dan kom je er vrij snel achter. Ja, Herma de Jong. En dat is wie is het? Erika Terpstra. In 1977. Ja. Klopt. En die heeft dat gedaan omdat ze juist een beetje uit de grijze massa wilde steken. En als eerbetoon aan destijds koningin Juliana. Ja. Het was, dat hoor je Gerdy Verbeet ook al zeggen, het was vroeger niet gebruikelijk dat vrouwen uit de Tweede Kamer, het waren er niet zoveel, hoedjes droegen. Nee, waarom was dat? Waarom was dat? Omdat ze eigenlijk, waarom was het dat zij dat niet droegen? Dat was niet gebruikelijk. En er moet er één zijn die dat als eerste gaat dragen. Ja. En dat hebben de vrouwen echt ter harte aangenomen om daar gebruik van te gaan maken. Ja. Want dat is natuurlijk verschrikkelijk leuk om een hoed te kunnen gaan dragen. Allemaal begonnen met de hoed van Erika Terpstra in 1977. Ja. Ik heb vanochtend nog even gebeld. Was achteraf niet nodig. Want ik vond nergens een foto terug van dat hoedje. Nee, die was er ook niet. Nee. Die was er niet? Ze weet zelf nog nauwelijks wat ze droeg. Maar het was ze wist dat het zwart was? Ja, zwart wat ze uit haar studententijd had. Maar goed, daar heeft ze wel mee in toon gezet. Ja. Ja. Ja. In de loop van de jaren heeft Erika Terpstra heel vaak van zich laten horen in hoedenvorm. Ja, kon heel erg excentriek worden zo af en toe. Ze had een speciale methode om te kiezen. Want soms wisten het zelf niet. En dan kwam er iets van Frans Molenaar voorbij. Waar zij van dacht, nou, dat is misschien wel leuk. Ja, maar ik weet het niet zeker. Ze ging naar Frans toe en ze zei, Frans... tenminste, dit is overlevering van een andere ontwerpster... waar ik dit uit de eerste hand eigenlijk van heb. En dan ging ze naar Frans toe en zei ze van... Frans, geef me even een paar hoeden mee... en dan ga ik even kijken welke ik op ga zetten. En dan vervolgens zette ze er een op... en dan ging ze naar de buurvrouw... en als die dus helemaal in een deuk lag... dan dacht ze, nou, dat is de goede hoed, die ga ik opzetten. Dat was het criterium. Dat was het criterium. De buurvrouw koos. Juist, eigenlijk wel, hè? Ja. Ja, we hebben in de loop der jaren natuurlijk heel veel ontwikkeld... gezien in de hoedjes en de petjes. Ja. Op een gegeven moment werd het ook echt een politiek statement. Hè? Dat zien we de laatste jaren nog steeds eigenlijk gebeuren. Ja. Nu lijkt het een beetje de tijd van het chagrijn te zijn. Vindt u dat ook al terug in de manier waarop u de hoeden moet maken? Ze moet mooi zijn, maar niet te uitgesproken en niet te groot. Dus ja, ik merk wel ook bij mijn klanten dat ze... Ja, dat ook achter de schermen, als ze iets posten op social media... dat ze erop afgerekend worden dat ze een mooie hoed hebben gekocht. Dan is het direct van, kun je dat niet beter aan dit of dat besteden? Nee. Maar ze halen het, of ze betalen het gewoon zelf, hè? En misschien dat Edith Schippers, Eerste Kamerlid VVD... destijds minister van, wat was het, Volksgezondheid... Precies. Onder andere. In de revanche gaat, hè? Want die... Ja, gaat dat gewoon iets dragen wat ze al gedaagd heeft. Ja, netjes, hè. Dat is een pakje met een hoed uit 2015... wat ik ontworpen heb voor haar. En dat was het mooiste wat ze ooit gedragen had, zei ze. Dus dat wil ze heel graag nog een keer dragen. Ja. Ook uit oogpunt van duurzaamheid. Ja. Dus dat is heel mooi. Fantastisch. Nou, dat is de geschiedenis van het petje. Heel kort, Gerdy Verbeet krijgt een blauw petje. Dat heeft Herma de Jong vastgesteld. Wat? Nee. Nee, nou ja, dat krijgt ze niet. Maar dat zou wel bij haar passen, Gerdy Verbeet. Ook geen petje. Oh, heb ik niet nee, geen petje, een hoedje. Petje, een hoed. Oké, dankjewel, Marcel. Gerdy, was u een liefhebber eigenlijk van het dragen van die hoeden? Nee, ik moet eerlijk zeggen, ik ben pas dat gaan doen toen ik gast was in de Kamer. Dus na mijn voorzitterschap, omdat ik altijd geleerd heb... dat je in je eigen huis geen hoed draagt. Oh ja. En Kamerleden zijn op het moment van de Prinsjesdag in hun eigen huis. En het is een beetje vreemd om in je eigen huis een hoed op te hebben. Ja. Maar daarna heb ik het wel gedaan. Maar ik, net als wat blijkbaar Edith Schippers gaat doen... heb ik de hoeden die ik heb laten maken daarna ook vaak gedragen. En die had ik ooit laten maken voor 4 mei. Want dan draag ik wel een hoed. Ja. Maar één opmerking over Erika. Het was echt de kunst om op een plek te gaan zitten in de Ridderzaal. Dit is een vrije seating voor Kamerleden. Hè. Je zit in een bepaald blok, maar binnen dat blok... om niet achter Erika te zitten. Ja, dan zag je, want dan zag je niks meer. Dat is het ene. Dus ik wist wel dat er een relatie met Erika was... maar nu heb ik bewijs dat zij daarmee begonnen is in 1977. Ja, misschien was het ook wel een soort van strategie, je weet het niet. Nieuws via de NOS nu. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes was van plan openheid te geven over haar lobbywerk voor taxiplatform Uber in 2015 en 2016. Officieel had ze daar toestemming voor moeten hebben van de Europese Commissie. Nou, ze begon een toestemmingsprocedure, maar volgens Follow the Money was het de Europese Commissie zelf die Kroes adviseerde geen toestemming te vragen en het in de luwte te houden. Journalist Peter Teffer van Follow the Money, goedemorgen. Goedemorgen. Want even kort, hoe zat het ook alweer met dat lobbywerk van Kroes voor Uber? Wat was het verhaal eerst? Ja, vorig jaar in de zomer werd de Uber-files gepubliceerd. Dat waren meer dan 100.000 documenten die waren gelekt door een voormalig lobbyist. En The Guardian, de Britse krant, en het internationaal consortium van onderzoeksjournalisten. In Nederland zit daar Investico bij, Groen Amsterdammer, Trouw en Financieel Dagblad. En die publiceerden over de lobbytactieken van Uber door de jaren heen. En inderdaad, Nelly Kroes die zou daar een belangrijke rol bij hebben gespeeld. Ja. Nou heb ik laatst ook toegang gekregen tot die Uber-files. En ik ben eens gedoken in die toestemmingsprocedure bij de Europese Commissie. En daaruit bleek dat Kroes aanvankelijk tegen de commissie zei: neem een formeel besluit. Want de procedure is als volgt: dat er eerst een advies komt van een adviescomité. Ja. Dat was negatief, daar werd Kroes over geïnformeerd. Met het verzoek: trek je verzoek in om toestemming. Ja. En toen zei Kroes: nee, ik wil dat de procedure afgemaakt wordt. Want, zo zegt ze, ik ben niet bang voor transparantie. Maar toch, zei toen de voorzitter van de commissie destijds, Juncker, ja, dan zou het een negatief besluit zijn, dus trek het toch maar terug. En dat heeft Kroes toen uiteindelijk gedaan. Oh, de rest is geschiedenis. Ja, er blijkt dus dat ze daar wel degelijk open over wilde zijn. Is Kroes eigenlijk de enige die daar tegenaan loopt in Brussel, of zit daar structureel beleid van die Europese Commissie achter? Het lijkt inderdaad wel op dat de Europese Commissie, de topambtenaren, de oud-eurocommissarissen informeren wanneer er kans is op een negatief besluit. Ja. En dat dan hen het advies wordt gegeven: ja, trek je verzoek in en probeer het na je afkoelperiode nog een keer. En ik heb ook een WOP-verzoek ingediend bij de Europese Commissie. En daaruit bleek dat er inderdaad zeker 3 keer een advies was van het comité dat nooit tot een besluit heeft geleid. Dus daaruit kun je ook concluderen dat er meerdere oud-eurocommissarissen zijn geweest, ja, die hun verzoek voortijdig hebben ingetrokken. En wie dat zijn, dat kan de commissie wegens privacyreden niet bekendmaken. Maar dat is wel problematisch, want dan kunnen wij als journalisten dus niet controleren of die oud-eurocommissarissen niet alsnog dat soort werk zijn gaan doen. Ja, ja, precies, ja. En wat betekent dit eigenlijk voor de zaak Kroes en voor haar reputatie misschien ook wel? Nou, er loopt al sinds ongeveer een jaar een onderzoek van het antifraudeagentschap OLAF. Mm-hmm. Dat is nog steeds bezig. OLAF zelf kan eigenlijk geen commentaar geven over hoe lang dat nog gaat duren. En ook niet eens of ze ook de rol van de Europese Commissie onderzoekt. Mm-hmm. Maar ja, pas als dat er eerst een uitkomst van dat onderzoek, dan weten we of Kroes de regels daadwerkelijk heeft overtreden of niet. Ja. En ja, of de commissie zuiver heeft gehandeld, of dat ze toch moeten kijken naar hun eigen procedures. Ja, goed. Het lijkt op een nieuw licht op deze zaak in ieder geval. Hartelijk dank, journalist Peter Teffer van Follow the Money. Het nieuws en de verhalen uit Spraakmakers in je inbox? Abonneer je op onze nieuwsbrief. KRO.ncrv.nl/spraakmakersnieuws. Het voetbal is soms zo'n bitter, humorloos gebeuren van grimmige gezichten, terwijl het juist de bron zou moeten zijn van een heerlijk samen zijn. Dat schreef voetbalverslaggever Willem Vissers in zijn column voor de Volkskrant. Een hartekreet, overigens ook uit ons hart gegrepen. Willem, nogmaals welkom. Even voor het beeld, hoeveel wedstrijden bekijk jij ongeveer per jaar? Betaald voetbal, denk ik, ja, een stuk of 60. Ja. Maar dan komen er nog heel veel amateurwedstrijden bij van mijn zoon en zo. Ja. Dat is wel heel veel. En nog oneindig veel op de televisie. Ja. Televisie is groen bij ons. Even focussen op dat betaald voetbal. Hè? Hoe vaak denk jij, wat is dit een heerlijk samen zijn bij zo'n wedstrijd? Nou, toch wel vaak. Ook als de wedstrijd slecht is, heb ik het toch wel vaak goed naar mijn zin. Omdat ik gewoon, kijk, wat supporters doen is, ze ontmoeten elkaar voor een wedstrijd. Ze drinken een biertje, ze gaan op de tribune zitten. Zo, ja, zou het moeten zijn. En ze gaan zich ergeren of ze gaan zich verheugen. Ja. Maar ik heb dat eigenlijk een beetje hetzelfde met collega's. Je komt in die perskamer en je maakt een beetje grappen. En ja, je lacht ook om het voetbal als het heel erg slecht is. En je verheugt je als er iets heel moois gebeurt. En je, ja, dat is het hele pakket eigenlijk. Het is eigenlijk gewoon een soort van, nou ja, een soort bijna vakantiegevoel moet het geven. Goh, ik ga naar een wedstrijd toe. Ik ga met mijn beste vrienden. We nemen van tevoren een biertje. We bespreken even wat er deze week op het werk gebeurd is. En daarom is ook die vreselijke muziek soms zo jammer. Oh ja, die snoeiharde. Bij sommige clubs heb je echt knijterharde muziek. Ja. Je moet er al bijna iets voor geslikt hebben, wil je dat kunnen waarderen. Ja. Of gesnoven. En dat vind ik echt jammer. Want je wil juist ook een beetje, de opstelling krijgen we. Leuk, we gaan even over de opstelling praten. Ja. Waarom staat die er niet in? Wat zou er gebeurd zijn met die? Wat gaat die laten zien vandaag? Nou, dat is het mooie van voetbalbeleving. En toen kwam die hartekreet, want jij mist een beetje, ik samenvat het plezier, de lol. Ik was die dag bij dat ik dat schreef, was ik bij Fortuna tegen Ajax. Nou, Fortuna is van oorsprong mijn club. En Ajax is heel veel stress. Want die hebben heel veel nieuwe spelers gekocht. En eigenlijk weet niemand waar het naartoe gaat. Dus dan is er heel gewichtig doelerij. En we hebben een gesprek met de technisch directeur van tevoren. Met Michelin Tat. Die nog een keer uitlegt waarom die spelers allemaal gehaald heeft. Supporters zijn allemaal heel erg gestrest. Van wat gaat Miko Tatsen laten zien? En wat gaat die laten zien allemaal? En dan loopt er bij Fortuna gewoon zo'n klein kereltje rond. Met lang haar en een bandje door zijn haar. En die speelt af en toe iemand door de benen door. Halilovic. En die doet allemaal prachtige dingen. Die is eigenlijk de beste speler van het veld. Die is eigenlijk het minst besproken van tevoren. En dat vind ik dan gewoon grappig en leuk. Ja. Met andere woorden, relax een beetje, toch? Eigenlijk. Ja, relax een beetje. Ik bedoel, voetbal moet ook, en sport sowieso. Je hebt heel vaak dat sporters na afloop, ja, maar ik heb er helemaal niet van kunnen genieten. Geniet er nou van. Zoals jij nu ook van je werk geniet waarschijnlijk, hoop ik. Maar. Ja, enorm. En ik heb er ook, als ik een stuk schrijf, geniet ik daar gewoon van. En niet pas na 5 jaar achteraf, en dan is het te laat. Ja. We hebben ook contact met Björn van der Doelen. Onder andere voormalig speler van PSV, FC Twente en NEC. Björn, goedemorgen. Goedemorgen. Jij bent na je voetbalcarrière de muziek ingegaan. Hè? En inmiddels ben je ook voetbalpodcastmaker bij de PSV-podcast Skieten Willy. Met onder andere Marco Timmer van Voetbal International. Voelt voetbal kijken voor jou soms ook een beetje als huiswerk, corvée? Is de lol er af en toe een beetje af? Snap je wat Willem Vissers bedoelt? Heel goed, heel goed. Ik heb jaren geen voetbal gekeken eigenlijk. En dus het verbaasde me dat Marco Timmer mij vroeg voor die podcast. En hij zei, ik vind het ook wel leuk om over wat andere dingen te hebben. Maar het is wel handig als je af en toe een beetje PSV kijkt. Dus, okay. Dus toen ben ik wel weer PSV gaan kijken. En ik moet zeggen dat ik was wel een groot fan van Smit ook, hè? Dus een manier van voetballen, lekker druk zetten. Dus Roger Smit. En vorig jaar op PSV toch wel een moeilijke seizoen, dat ik toch dacht, voelt het wel als huiswerk. Dat ik er gewoon een beetje chagrijnig van ben. En ik dacht, liever zou ik hem uitzetten nou. Maar nu moet ik zeggen, onder Bos, wij zijn tegen die wedstrijd tegen Glasgow gaan kijken. Ja. En ik zei tegen mijn meisje, er was erbij, en onze kinderen, we hebben 3 jongens. Ik zeg, het is lang geleden dat ik me zoveel plezier naar voetbal heb zitten kijken. Ja. Het was gewoon 90 minuten, het was gewoon een feest. Met 2 kanten op, hè. Dus PSV speelde lekker aanvallend, maar je gaf daardoor ook al wat kansen weg, waardoor het spannend was, een bal op de paal. En uiteindelijk wordt het dan 5-1. En dan hoor ik toch af en toe ook alweer in de na-analyses wat kritische noten van wat de dingen die er dan misgaan. En denk ik, over genieten van, denk ik, dit zijn de wedstrijden die je wil. Ja. Af en toe maar veel ploegen spelen ook met name om niet te verliezen. En daar is gewoon het aanzien niet waard. Daar word ik zo chagrijnig van. Ik heb vaak gezegd, zodra zo'n Mourinho stopt als trainer, hang ik hier de vlag uit. Het is verschrikkelijk. Ja. Dus ik ben ook een groot voorstander eigenlijk voor dat de spelregels aangepast gaan worden of zo. Dat heel defensief voetbal gewoon niet meer loont. Dat het gewoon, het is ook gewoon, we moeten ook vermaakt worden. Hè? Ja. Dat is wat voor mij voetbal leuk maakt. Dus ik snap heel goed. Ja, en ook vooral dat humorloze. Vanuit supporters, dan merk ik ook met het maken van die podcast. Dan maak ik af en toe een keer een grapje over Ajax. Dat vind ik dan wel leuk. En met name omdat ik weet dat dan heel veel mensen heel boos worden. Ja. En toen had ik vorig jaar gezegd dat Ajax dan toch een prijs had gewonnen voor de meest irritante kutploeg van het seizoen. En daar worden dan ook heel veel mensen heel boos om. Ja. En dan krijg je ook reacties naar jullie dan. Ik zeg, wij waren ook vrij irritant. Maar jullie nog irritanter, dus jullie hebben gewonnen. Dus maak maar veel plaats vrij in de trofeekast, want het is een hele grote beker. Ja, het is een beetje, het is eigenlijk een beetje een soort van overspannen toestand. Is langzamerhand geworden, Willem. We gaan zo meteen een paar voetballers eruit lichten die wat jou betreft en ook wat Björn betreft zorgen voor die broodnodige glimlach op het gezicht en voor het plezier op het veld. Hebben de KNVB en de profclubs dit eigenlijk ook als een soort speerpunt? Zijn, hebben die dit ook door? Dat het zo langzamerhand dat er eigenlijk af en toe de lol gewoon helemaal weg is? Nou ja, die hebben vooral natuurlijk vorig seizoen heel veel problemen gehad met allerlei onlusten. Zeker. En dat is natuurlijk vorig seizoen een heel negatief jaar geweest met veel te veel rellen, met veel te veel met bier gooien op het veld. Kijk, nu, dit is ook bijvoorbeeld wat er nu totaal niet totaal humorloos is, is de huidige regels. De verschil tussen vreugdebier en vijandig bier, zou ik maar zeggen. Er wordt een beker op het veld gegooid. Nou, dan wordt de wedstrijd stilgelegd. Maar nu is er wel heel veel gedoe van, ja, maar dan kan ik bewust de wedstrijd stilleggen. Want ik sta met 3-0 achter, ik gooi iets op het veld en de wedstrijd wordt stilgelegd. Oh, ja. Het is allemaal zo vervelend van alle kanten. Van de KNVB, die misschien de regels wel iets te strak gemaakt heeft, maar ook van supporters die gewoon niet normaal kunnen doen. Ga gewoon naar het voetbal toe, drink dat biertje op, en als je er niet tegen kan, als je denkt dat je gaat gooien, doe het dan gewoon niet. Laat het dan gewoon achterwege of gooi het achterover naar je maat. Dus kijk hoe lang het dan hoe snel het dan afgelopen is. Ja. Dat zou mooi zijn, als het gewoon achterover gooit in plaats van op het veld. Ja, nou, als je in de arena zit, krijg je regelmatig een plens bier over je heen. Ja, als journalist ook soms. Ja, precies. Niet goed voor je laptop, kan je Zullen we eens even gaan kijken? Want we hebben jullie dus gevraagd een paar spelers eruit te lichten die dat plezier op het veld wel nog hebben en die dat belichamen, maar zoals het voetbalcliché heet, waarvoor je naar het stadion gaat. Willem, de eerste naam die jij noemde, en hij viel al even, is Alen Halilovic van Fortuna. Hoe komt een Kroatische voetballer die op zijn 16e debuteerde in de Champions League en bij Barcelona en AC Milan speelde in Limburg terecht? Dat is mooi, hè? Ja. Wel leuk. Nou, er zijn natuurlijk heel veel mensen die sowieso heel graag naar Limburg willen. Dus, nee, maar goed. Kijk, hij is een beetje zo'n speler met een krasje. Die overal eigenlijk naartoe gaat. Die heel groot talent. Dan kom je bij de grootste clubs. Op een of andere manier lukt het niet. Als je kijkt naar zijn status, dan heeft hij gemiddeld gewoon heel weinig wedstrijden bij al die clubs gespeeld. Ja. En dan komt hij op een gegeven moment, hij heeft ook bij Heerenveen gezeten. Daar zag je ook van, hey, dat is een pareltje. Maar dan is het toch weer een dof pareltje op een gegeven moment. Het gaat toch een beetje steeds minder. Ze vraagt ook even, houdt hij dit vol? Ja, dat is de vraag. Dat is de vraag. Maar tot die tijd moeten de mensen van Sittard, die gewoon niet zo verwend zijn met heel goede voetballers, die moeten gewoon alleen al voor hem gaan kijken. Van hoe hij met zijn bolle kuiten en zijn afgezakte sokken, hoe hij iemand tussen de benen doorspeelt, hoe hij overzicht heeft, hoe hij een paas geeft. Dat moet je gewoon gaan doen. En als hij straks weer vervliegt in de duisternis, dan, dan is het jammer, maar dan heb je wel een aantal maanden heel mooi voetbal gehad. Ja, of bij SKB of zo weer opduikt. Dan duikt hij weer ergens anders op. En hebben die supporters weer geluk voor een paar maanden. Ja, precies. Osame Sarawi. Nou ja, die is zo'n kunstenaar van Heerenveen. Ook zo'n jongen, echt een straatvoetballer waarschijnlijk. Komt uit Oslo, Marokkaanse Noor. Die vorig jaar opeens opdook bij Heerenveen, waar ze toch een handje hebben van goede spelers halen uit Noord-Europa. En die, die doet opeens de mooiste trucs. Die heeft de mooiste passeerbewegingen. Die dribbelt. Die speelt totaal onbevangen. Ogenschijnlijk. Hè. Misschien is hij hartstikke zenuwachtig, maar hij speelt ogenschijnlijk heel relaxed. Durft alles aan. En die maakt het waard om naar, tenminste bij mij, er zijn ook mensen die genieten heel erg van een noeste verdediger met een grote baard. Ja. Maar ik geniet van een kleine dribbelaar die voorin staat en die tegen al die grote mannen op durft. Onbevangen en dat vrijelen ook heeft. Dat. Noah Lang, Björn van de Doelen, dat is jouw, daar ga jij met extra belangstelling naar kijken. Van PSV. Nou, wat sowieso heel, sowieso heel leuk is. De jongen heeft natuurlijk best wel een grote mond. En dat vind ik dan wel weer leuk. In, ook in deze tijd waarin spelers toch voornamelijk heel veel niet zeggen. En heel veel interviews heel saai zijn. Is het alleen daarom al leuk. En hij legt daarmee ook wel wat druk op zichzelf. Ja. Maar dat heeft hij tot nu toe bij PSV al behoorlijk waargemaakt. Hij doet het er ook een beetje om. Het is ook wel een beetje een zuigertje, toch? Ja, maar volgens mij, ik moet er wel om lachen. Ik vind het wel leuk, zo'n karakter. Die jongens geven wel kleur aan het hele gebeuren. En het grappige is dat ik hoorde dat er schijnt een PSV-supporter te zijn die al 52 jaar een seizoenkaart had en die zijn seizoenkaart heeft ingeleverd omdat Noah Lang in de PSV kwam. En die vond hij niet bij PSV pas. Ik denk, het is een beetje hetzelfde als je 52 jaar getrouwd bent en je vrouw met een verkeerde pannenkoekmix thuis komt en dan zegt, nou is het klaar, opgesodemiet. En het grappige is natuurlijk dat PSV nou fantastisch voetbal, dus die man die mist zoveel. Nou hebben we eindelijk ook weer Champions League gehaald. Ja. Ik vind dat soort spelers, ik vind dat hij is ook voetballend, is hij spannend, hij doet prachtige dingen. Ik hou wel van dat soort jochies met een beetje brani. En die geven wel wat kleur, wat ik al zei. Ja, dus, precies, kleur aan het voetbal, want dat is ook zo nodig.

Ook conservatieve wetgeving, zoals over abortus, staat de positie van jonge vrouwen in de weg. De VN-doelen voor 2030 raken hierdoor uit het zicht, waarschuwt Plan International. Oud-eurocommissaris Nelly Kroes wilde openheid geven over haar lobbywerk voor Uber. Vorig jaar bleek dat ze enkele jaren heimelijk had gelobbyd voor het taxiplatform. Uit uitgelekte documenten blijkt dat Kroes zelf wel officiële toestemming wilde vragen aan de Europese Commissie. Follow the Money meldt dat de commissie adviseerde om die procedure te staken, waardoor het werk geheim bleef. Een Russische straaljagerpiloot heeft vorig jaar geprobeerd een Brits vliegtuig neer te halen boven de Zwarte Zee. Volgens de BBC interpreteerde de Russische piloot een commando verkeerd. Aan boord van het Britse toestel waren tientallen militairen. En een Nederlandse onderzoeker heeft een Ig Nobelprijs gewonnen. Een parodie op de oorspronkelijke Nobelprijs. Die is bedoeld voor onbedoeld grappige onderzoeken. Winnaar Wijnand van Tilburg deed onderzoek naar verveling tijdens de les bij scholieren. Verschillende moskeeën in Nederland staan vandaag bij het vrijdaggebed stil bij de aardbevingsslachtoffers in Marokko. In onder meer Amsterdam en Den Haag halen de moskeeën ook geld op voor hulp. Tot nu toe zijn bijna 3000 doden gemeld door de aardbeving een week geleden. In Marokko komt de koning inmiddels met een plan voor de getroffen gebieden. Alles bij elkaar maakt hij 100 miljoen euro vrij, zegt correspondent Samira Jadir. Dat is voornamelijk bedoeld voor de wederopbouw van het gebied. En krijgen mensen bijvoorbeeld een jaar lang een uitkering van 250 euro per maand. Dat is het minimumloon in Marokko. En ook geld om nieuwe huizen te bouwen. Dus het klinkt veelbelovend. Op NPO 1 is vanavond een speciale tv-uitzending over de aardbeving. Die begint om 9:30. De voormalige voorzitter van de Spaanse voetbalbond, Luis Rubiales, moet vandaag voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij moet haar uitleg geven over de kus die hij vorige maand gaf na de gewonnen WK-finale op de mond van speelster Jennifer Hermoso. Zij deed vorige week aangifte en de Spaanse justitie liet daarop weten Rubiales te vervolgen voor seksuele intimidatie en dwang. Rubiales bood eerder wel zijn excuses aan voor de kus, maar weigerde af te treden. Na een golf van verontwaardiging besloot hij vorige week om toch zijn functie neer te leggen. Het weer, een zonnige dag vandaag met enkele velden sluierbewolking. Het wordt zo'n 20 graden aan de kust tot 25 in het zuidoosten. En na een frisse nacht wordt het zaterdag nog iets warmer met lokaal temperaturen tot 27 graden. En de verkeersinformatie met Erwin de Hart. Met een file op de A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen Afrit Kruiningen en Knopend Markizaat 9 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Drie kwartier extra op de A58 Bergen-op-Zoom richting Vlissingen tussen Middelburg Centrum en Vlissingen. Door werkzaamheden 3 kilometer file. Ster. Kom binnen bij Beter Horen voor uw persoonlijke hooroplossing. Mogelijk kunt u dit jaar nog maximaal profiteren van de vergoeding van uw zorgverzekering. Wacht niet te lang, zo bent u de eindejaarsdrukte voor. Maak nu een afspraak op beterhoren.nl. Terrasoverkappingen, glazen schuifwanden, zonwering en verlichting met de laagste prijsgarantie vindt u bij Tuin Maximaal. Profiteer nu van feestelijke kortingen bovenop de laagste prijsgarantie op het gehele assortiment. Kijk snel op tuinmaximaal.nl. Een dynamische seizoensopening. Het Nationale Ballet danst Four Temperaments. Vier werken van vier generaties topchoreografen. 16 tot en met 30 september. Kaarten via operaballet.nl. Profiteer nu van feestelijke kortingen op het gehele assortiment. Ga naar tuinmaximaal.nl. Word fit. Word krantenbezorger. De actieve kan er nog op bijbaan, bedoel je? Ga naar krantenbezorger.nl en meld je aan. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. VitaPro met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel VitaPro nu op vitapro.nl. Word fit. Word krantenbezorger. Meld je aan op krantenbezorger.nl. 30 jaar lang 10.000 euro netto per maand. Oh, stel je voor dat je dat elke maand krijgt. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. 1 oktober kan het gebeuren. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Kom werken bij Raggers en ervaar de waardering die je verdient. Zowel leidinggevend als uitvoerend. Schoonmaakbedrijf Raggers. Goed voor elkaar. Raggers als het schoon moet zijn. Koop voor 18 september je staatslot en maak kans op 100 extra loten voor de droomsalaristrekking. Schoonmaakbedrijf Raggers, goed voor elkaar. Raggers, als het schoon moet zijn. Wat eten we morgen eigenlijk? Wat dacht je van gebakken nasi met malse kipspiesjes en heerlijke satésaus? Geniet van een wereld vol smaak. Maaltijden vers bereid door chefs en in 4 minuten op tafel. Profiteer nu van onze voordeelboxen. Bekijk en bestel ze op uitgekookt.nl. NPO Radio 1. KRO NCRV. Carl-Johan de Zwart. Spraakmakers. Welkom terug bij het laatste half uur met spraakmaker Gerdy Verbeet en met voetbaljournalist Willem Vissers en oud-voetballer Björn van der Doelen. Ja, we bespraken net welke spelers het voetbalseizoen gaan voorzien van de nodige jeu. Mannen. Björn, op wie kan ik me verheugen in de Johan Cruijff Arena? Want ik zie het sombertjes in en als er ergens niet wordt gelachen op dit moment... Ik heb geen idee, want ik volg dat allemaal niet. De enige spelers die ik ken zijn van PSV. En het is ook niet verkeerd dat het even wat minder gaat daar in de arena, toch? Die golfbeweging is alleen maar goed. Ik moet zeggen, ik heb nog in die podcast, Kieter Willi, dat ik me een beetje zorgen maakte dat als Ajax in die Champions League door bleef groeien als club zijn, ook financieel, dat het... Ja. Dat we natuurlijk in Nederland wel het gevaar hadden dat we een beetje dat je zo'n Bayern München verhaal krijgt, weet je wel? Dus daarom is het gewoon goed dat alles in de golfbeweging gaat. Dat dan de ene club weer wat betere jaren heeft en dan de andere weer. Dat gaat al decennia zo en laat het in godsnaam zo blijven gaan. Moeten we als supporters natuurlijk ook al blijven inzien. Precies. Dat zijn ook de wetmatigheden van het voetbal, zoals dat dan heet. Hè? Jij moet geloof ik weg, Björn. Dank je wel voor jouw bijdrage, Willem Vissers. Op wie ga ik letten komend seizoen in de arena met extra belangstelling? Wie gaat de lol weer een beetje terugbrengen? Nou ja, er zijn natuurlijk wel goede spelers aangetrokken. Die Soutalo en zo. Maar het is een verdediger. Dus als jij in aanvallend opzicht wil vermaakt worden door allerlei mooie schaarbewegingen en dat soort dingen, dan zou ik een beetje hopen op Mico Tatsen of zoiets. Oké, Mico Tatsen. Georgische Fransman. Ik ga met extra belangstelling naar hem kijken. We spelen dit half uur natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz. En 1 aanwijzing, u weet dat, geven wij alvast voor vraag 13. En die vraag gaat ook over voetbal. Namelijk, welke voetbalbestuurder is opnieuw vergeten spelers voor de Champions League in te schrijven? Top, het is een kort maar wel veelzeggend fragment. In what universe is it okay for you to send me a picture of your dick? Ja, dat kan er maar één zijn. Tegen 11:30 krijgt u het antwoord. Dan nu. De verkiezingscampagne staat op het punt los te barsten. De lijsttrekkers popelen om hun politieke boodschappen de wereld in te sturen. Een belangrijke manier om dat te doen is natuurlijk via de toespraak. Maar goed speechen is een kunst op zich. En vanavond wordt in Den Haag in het kader van het Prinsjesfestival een politieke speechwedstrijd gehouden. En dat leek ons een mooie aanleiding om het over die kunst te gaan hebben. Daarover behalve spraakmaker en oud-Tweede Kamervoorzitter Gerdy Verbeet, ook hier René Broekmeulen, een oude bekende in de wereld van speechschrijvers en tegenwoordig ook heel actief als trainer van mensen die toespraken schrijven. René, kan een lijsttrekker eigenlijk zonder een speechschrijver? Nou, ik ben overigens ook nog steeds speechschrijver, hoor. Ja. Dus ik denk eigenlijk van niet. Ik denk dat je wel, ook als je hele goede ideeën hebt, dat je best wel wat hulp kunt gebruiken. Nou weten we natuurlijk van Frans Timmermans dat hij... nogal eigenwijs is. Maar en dat hij dus ook gewoon zijn speeches zelf schrijft. En dat zijn speechschrijvers vooral eigenlijk factfinders zijn en factcheckers zijn. Maar dat hij heel erg zijn eigen teksten schrijft. Maar dat is fijn. En het is ook fijn dat hij daar de tijd voor heeft. Mm-hmm. Maar bij de meeste mensen is het toch wel zo dat je kunt wel mooie ideeën hebben, maar het is niet altijd hetzelfde als dat ook heel mooi kunnen zeggen. Nee, maak er maar eens een goed verhaal van. En dan ook met wat mooie ritmische stijlfiguren. En zorg maar eens dat er een rode draad in zit. Ja. En zorg maar eens dat je een pakkende begintekst hebt en zo. Nou, daar zijn wij voor. Ja, over een goede grap. Heeft u op dit moment bekende politici en dan vooral lijsttrekkers waar u speeches voor schrijft? Of die u bijstaat of adviseert? Als ik dat al zou hebben, zou ik het dat jou niet vertellen. Nee? Want dat heet bij ons de magie van het vak. Ja. In Nederland is het zo dat wij daar niet over praten, over onze klanten. Want de speech is altijd van de spreker. Ja. Ook omdat wij in Nederland nogal hechten aan authenticiteit. En mensen denken dat als een speech door een ander geschreven is, dat het dan niet authentiek is. Ik vind dat onzin, maar goed. Ja. Maar het is dus, ik hou mij wel aan de magie van het vak. Ja. Kun jij eigenlijk een speech schrijven voor een politicus waar je het radicaal mee oneens bent? Of gaat dat niet? Dat kan. Dat moet je willen. Ja. En ik wil dat niet. Ik bedoel, ik vind dat... Cicero zei ooit, je moet terroristen geen geweer in handen geven. daar ben ik ook van. Ja. Maar dat wil niet zeggen, kijk, kleine dingen waar je het niet mee eens bent. Ik schrijf ook wel eens voor een VVD. Ik schrijf nou best wel veel eigenlijk voor VVD'ers. Maar omdat dat op zich best wel hele aardige mensen zijn. Ja. Maar inhoudelijk niet uw ding. Maar niet inhoudelijk niet altijd mijn ding. Maar er zijn ook partijen waar die ook wel eens bellen en waar ik dan ook nee tegen. En ook bedrijven die wel eens bellen waar ik nee tegen zeg. Ja, want authenticiteit, hè, het moet authentiek zijn, dat willen we van politici, is heel belangrijk. Dus in hoeverre is een door een ander geschreven speech nog authentiek eigenlijk? Of gaat dat eigenlijk heel goed? Is dat juist het vak? Nou ja. Dat is juist het vak. Ik schrijf met de stem van de spreker waar ik voor schrijf. Hm. En als er iets gaat lekken bij jou in huis, dan huur je ook een loodgieter in, hè? Ja. Dus het is helemaal niet zo gek om hulp in te roepen voor zoiets. En ik luister gewoon heel goed en ik snap wat mensen willen. Je moet heel goed mensen kunnen lezen dus. En dan. Ik moet heel goed... Ja, ik doe dit al 27 jaar. Ja. Want daar ken ik Gerdy van. Ik was ooit de speechschrijver van Jo Ritsen. De allereerste professionele speechschrijver in Nederland was ik. Ja. Toen Gerdy... Ik zit even te denken naar een bevlogen speech van Jo Ritsen. Maar die wil niet meteen te binnen schieten. Ik was toen ook nog in mijn... Ik was er misschien ook nog niet zo heel goed. Maar er was ook minder aandacht voor speeches. En dat hebben wij geoefend op Jo Ritsen. En dat was wel, nou ja, Jo Ritsen. Ook in Limburg, trouwens. Ja, ook in Limburg. Ja. Want daarom dachten ze ook dat wij een goede klik zouden zijn. Ja, ja. Maar Jo Ritsen die had wel altijd dezelfde voorbeelden en zo. En ik heb hem wel heel erg geholpen om het dat allemaal wat interessanter te maken. Ja. Maar er was op dat toen ook minder aandacht voor speeches in de media. Mm-hmm. En dat hebben we wel een beetje aan Pim Fortuyn en Barack Obama te danken. Dat mensen nu speeches wel zien als een belangrijk communicatiemiddel. Toen was dat nog van, een speech, dat was toch een beetje verplicht PR nummer. En een verplicht nummer. Ja. En dan moest je dus ook, onze directeur communicatie bij het ministerie van Onderwijs, die had ook zoiets van, wij zaten in de kelder. Oh ja, speech moet er ook nog komen. Oh ja, speech en oh ja, René. Nou, en dus het is ook een heel gevecht geweest wat ik 27 jaar gevoerd heb. Ja. Dat heeft geculmineerd in het boek dat ik nu eindelijk geschreven heb over het vak. Ja. Dat heet De Speechschrijvers, vorig jaar uitgekomen. Anderen zeggen dat het een heel leuk boek is. Ja. Nou ja zeg. Ik ga even naar Gerdy Verbeek nu, geloof ik. Gerdy, ooit zo'n gedachtenlezende speechschrijver in dienst gehad? Of die geholpen heeft? Toen is mijn eigen ervaring begon met een toespraak houden. Het was in een college setting waarbij iemand in slaap viel. Dus toen dacht ik van, zo moet het dus niet. Toen had ik alle winst- en verliescijfers van de Amsterdamse havens in mijn 1700 achter elkaar gezet. Dat was iemand die had slecht van als kleine kinderen. Dus dat moest ik nooit meer doen. Mm-hmm. En als kamervoorzitter moest ik heel vaak kortere en langere speeches houden. En toen had ik er een keer één gekregen die zo anders was qua taal dan ik zelf gebruikte. En die had ik ook pas de avond van tevoren gezien op een moment dat je er eigenlijk niks meer aan kunt doen. Mm. En toen dacht ik, ja, dit kan zo niet. En toen ben ik gaan werken met een speechschrijver die eigenlijk nog steeds mij helpt als ik toespraken hou. En dat is toch wel iemand die een beetje op mij lijkt. Ook mijn leeftijd heeft. Ongeveer zelfde soort achtergrond heeft. Hè. Gewoon modaal gezin. Hè. Ja. En, nou, iemand die gewoon helemaal begrijpt. Ja, dus die mij niet zeg maar een professoraal jargon in de mond legt. En, maar wat ik wel altijd doe, is dat zij mij altijd eerst interviewt. Van wat wil je nou zeggen? Wat wil je? Wat is je boodschap? Ja. En er moeten ook altijd grappen in. En als er niet een goede grap gelukt is in de toespraak, dan maak ik altijd wel een grapje ten koste van mezelf. Dus dat ik, als ik voor de microfoon sta, zijn zeg, de nou, mensen sympathiek, toch? Als je nou ja, de even dat je zegt, van nou het moeilijkste heb ik achter de rug, want ik ben er trapjes onder vallen opgekomen. Wat in mijn geval nog waar is ook, hè, dat altijd een uitdaging is. Oh ja. Maar en dan moet iedereen lachen en dan ga ik proberen een soort interactie met de zaal te krijgen. En dan kom je aan je punten. Maar het helpt enorm als je inderdaad precies wat mevrouw Broekmolen zegt. Als je een goede rode draad hebt in je verhaal. Ja. Want dat kan ik niet. Maar zou het ook een man kunnen zijn bij jou? Want je hebt nu een vrouw als speechschrijver, maar zou het ook een man kunnen zijn? Heb ik nooit aan gedacht. Ja. Ik heb één dat gaat hartstikke goed. Ik denk het wel dat zou kunnen. Maar ik denk dat het wel helpt dat het een vrouw is. Ja. Ik schrijf heel veel voor mannen, hoor. Dat is geen enkel probleem. Ja, dat gaat gewoon goed. Ja. Ja. Zullen we even het fenomeen van de politieke speech onder de loep nemen? Ik had begrepen dat je bij het maken onderscheid moet maken tussen je primaire publiek en je secundaire publiek. Hoe zit dat? Nou, primaire publiek, dat zijn de mensen die in de zaal zitten. Ja. Die moet je met groot respect behandelen. Die hebben de moeite genomen om helemaal naar jou toe te komen. Mm-hmm. Ja, dus er zijn mensen waar ik wel eens voor gewerkt heb die zeggen van, nou, het kan me niet zoveel schelen wat de mensen in de zaal vinden als ik maar in de International Spectator terechtkom. Ja. Wat voor een staatssecretaris van Binnenlandse Zaken heel hoog gegrepen is. Maar we hebben ze natuurlijk steeds meer ook vanwege social media te maken met een secundair publiek, met de mensen die er niet bij zijn. De buitenwereld. Maar die daarna je zien via YouTube of via andere social media vormen. Zullen we een voorbeeld daarvan erbij halen? In de HJ schoollezing zei Caroline van der Plas onlangs dit. Sommige politici noemen dagelijkse zorgen en vragen verjaardagspraat of borrelpraat of onderbuikgevoelens. Bij veel Nederlanders populair programma als Vandaag Insight, dat seizoen op seizoen de hoogste kijkcijfers haalt, wordt neergezet als voetbalkantine-tv. Alsof het allemaal pruttel-tv is voor lallend volk dat nergens verstand van heeft. Dagelijkse zorgen, maar ook dagelijkse grappen weghonen als kroegpraat, borrelpraat en verjaardagspraat, ik vind het verschrikkelijk. Ja, René Broekmeulen, hiervan weet zij dus, of de speechschrijvers, vooraf, dit gaat scoren buiten de zaal. Dit heeft impact, als ik dit roep. Ja, maar een stuk later zegt ze dat het zo jammer is dat mensen van die harde taal gebruiken tegenwoordig. Dus consequent is het nou ook weer niet. Nee, maar dat is wat anders. Maar het, dat is wel een manier om te scoren. Ja, Gerdy Verbeet, is dit slim of oppervlakkig effectbejag? Nou nee, het spreekt mij wel aan. Ik vind dat je respect moet hebben voor alle kiezers. Ook de kiezers die naar Voetbal Insight kijken. En ik ben zelf heel erg, dat weten jullie wel, voorstander geweest van een veel meer gevarieerdere deelname van Kamerleden, zeg maar, uit verschillende achtergronden. En niet alleen maar mensen met een academische opleiding. En ja, daar hoort ook bij dat je ook echt die kiezersgroepen opzoekt, mm-hmm, die je niet op je verjaardagen tegenkomt. En ja, ik vind, dus in die zin begrijp ik wat ze bedoelt. Ja, precies. Ja. Dat is ook het signaal dat er vanuit gaat. Die HJ schoollezing en ook de Abo Hertzberg-lezing, die van Frans Timmermans dus, die alles zelf schrijft, zijn bedoeld natuurlijk voor politieke vergezichten en het schetsen van idealen. Komen die nog voldoende aan bod? Ik vond het eigenlijk wel. Het zijn hele verschillende toespraken. Totaal, ik moet eerlijk zeggen, ik heb ze dus niet gehoord, want ik zat niet in die zaal, maar ik heb ze gelezen. Mm-hmm. En het zijn hele verschillende toespraken. Echt ook andere doelgroepen. Ik denk dat ook heel logisch is. In beide gevallen begint men ook zijn eigen geschiedenis een beetje te schrijven. Hè, van waar kom ik vandaan? Om ook, dat is ook belangrijk, denk ik, voor de geloofwaardigheid van een politicus, dat hij iets van zijn familieomstandigheden prijsgeeft. Ik vond het eigenlijk een beetje jammer dat Caroline van der Plas, die een bepaalde kledingstijl heeft, die ook heel goed bij haar past, dat ze zichzelf dan de titel, zeg maar, blijft gebruiken van Ma Vlodder. Hè, want dat vind ik echt onzin. Er is zo heel goed over nagedacht, over de groene nagels die passen bij de groene jas en zo. Dus dat vind ik jammer. Ik vind dat je als vrouw ook trots moet presenteren. En dat is ook geen zelfrelativerende humor. Nee, dat zou nog iets meer mogen. Frans vond ik dat in de eerste. Frans Timmermans vond ik dat in de eerste presentatie goed deed. Dat hij een grap over zichzelf maakte. En dat maakte de politicus benaderbaar. Ik vond het beide echt hele goede speeches. Ja. Zullen we naar nog een fragment gaan uit die HJ schoollezing van Van der Plas? Het doet mij denken aan het prachtige nummer van Simon & Garfunkel: Sounds of Silence. People talking without speaking. Kent het allemaal wel? People hearing without listening. People writing songs that voices never share. No one dare disturb the sounds of silence. Ja, René Broekmeulen, het zingen van Simon & Garfunkel. ik zal er niet zo snel een cd van kopen, maar ik denk wel, het is origineel. Nee, dat is het dus niet. Ik las een tijdje geleden in de krant dat BBB gebruik maakt van een speechschrijfbureau, tenminste een trainingsbureau. En ik heb dat eens opgezocht. En dat trainingsbureau biedt dus trainingen aan waar je kunt leren speechen als Obama, als Trump, als Shakespeare. En er is nog een hele lijst. Ze heeft dus duidelijk voor spreken als Obama gekozen. Oh. Want Obama heeft dit ook een keer gedaan. He, die heeft bij de herdenking van een doodgeschoten dominee... is die op het eind Amazing Grace gaan zingen. En dat is natuurlijk totaal viral gegaan. Dus het is origineel, nee. Maar ik denk dat de training spreken als Obama... Maar werkt, het werkt wel, kun je zeggen. Het valt op. Het valt op. Kijk, natuurlijk doe je aan effectbejag. Natuurlijk probeer je... Kijk, het is in Nederland helemaal niet zo makkelijk... Hè, om een stuk uit een speech... Ja. op in het journaal te krijgen. En als je al een stuk krijgt, dan is het 30 seconden. Ja, precies. Dus je moet soms wel iets verzinnen of een uitspraak verzinnen... waarvan je denkt, van, nou, dat willen die journalisten er wel even uitknippen. Ja, en in dat opzicht werkt dit dan. Dus ik wil nog even naar een ander recent voorbeeld. Dus Frans Timmermans, hij hield onlangs de Abel Hertzberg-lezing. En daar? Problemen vooruitschuiven is problemen vergroten. Problemen vergroten pakt altijd slechter uit voor wie minder sterk staat. En vervolgens wordt de precaire situatie van wie er slechter voor staat... gebruikt als excuus om de problemen weer voor ons uit te schuiven. Zo is de vicieuze cirkel rond. We verdrinken haast in de krokodillentranen van mensen... die zich nog nooit om de minder bedeelden hebben bekommerd... en nu om het hardst om vertraging van klimaatbeleid roepen... met verwijzen naar de precaire positie van mensen met een smalle beurs. Ja, Gerdy Verbeet, u vond dit een geweldige toespraak. Wat was er zo goed aan? Of speelt u voorkeur voor de PvdA? Toch ook wel een beetje een rol, vroeg hij naïef. Absoluut. Daarom heb ik in ieder geval hem heel meteen gelezen... toen hij op papier verscheen. Omdat ik daar gewoon nieuwsgierig naar ben. Maar ik vond een goede toespraak omdat hij iets over zichzelf zei. Omdat hij echt een visie neerlegde. En nou ook iets waar ik mezelf ook wel op betrap. Dat ik. Dus in die zin heeft hij mij ook aangesproken. Met name met dit laatste element. Want ik vind het ook heel belangrijk dat de prijs van het klimaatverandering. Niet neergelegd wordt door de mensen met de smalste beurs. Ja. Maar hij signaleert heel terecht dat het ook door mensen met een dikke portemonnee gebruikt wordt. Om de zaak op de lange termijn te. Dus dat vond ik slim. Dat had ik eigenlijk nooit, nooit op die manier naar gekeken. En ja, ik vond het zelf heel mooi dat hij ook laat zien dat je komt uit een bepaalde familie, maar uiteindelijk heb je ook de keuze om dat handelen ook je eigen identiteit bepaalt. Dus het feit dat ik maar uit een bepaald milieu kom, betekent niet dat ik al die culturele bagage één op één meeneem. Ik mag ook mijn eigen verschillen maken ten opzichte van het milieu. Dus ik vond het een hele interessante toespraak. Ja, ja. Ja. René Broekmeulen, tot slot kort. We hebben twee voorbeelden eruit gelicht. Timmermans en Van der Plas. Het zijn totaal verschillende manieren van een speech houden. Hè. De een zit naast je op de barkruk, bij wijze van spreken. En de andere is een beetje de staatsman misschien wat meer. Welke werkt beter? Dat heeft te maken met het publiek. Waar je voor schrijft is de eerste vraag die ik altijd aan nieuwe sprekers stel. Als ze me inhuren voor een speech, zeg ik voor wie is het? Precies. Wie zitten er in de zaal? Wie gaan er luisteren? En het publiek in dit geval, en zeker, ik denk dat Timmermans heel erg het Abel Hertzberg publiek voor ogen had. Ja. En wat minder het secundaire publiek, maar dat Caroline van der Plas heel erg het secundaire publiek voor ogen had. En dat was dus die ze aan probeerde te spreken. En dan heb je dus een volstrekt andere toon. Maar het waren dus allebei prachtige speeches. En ook speeches met visie. Ja. En godzijdank. Dat zijn allemaal ingrediënten die nodig zijn voor een goede toespraak. Dank jullie wel voor dit kijkje achter de schermen van het fenomeen speech. KRO NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Even kijken, waar waren we gebleven? We hadden 90 punten op het scorebord staan. Maandag neergezet door Laurens Dols uit Sittard. En de kandidaat van vanochtend is Els Buntsma. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen. Business analyst bij de ING Bank en speelt Go, een Japanse denksport. Ja, bordspel. Klopt. Ja, en volgt het nieuws op de voet natuurlijk, toch? Natuurlijk. Want die 90 punten die moeten eraan natuurlijk. Het wordt nog een moeilijke. We gaan kijken. Boetes voor iets te hard rijden of bellen achter het stuur moeten fors omlaag. Rechts inhalen, boete €250. Door rood licht rijden, €300. Parkeren op een gehandicapte plaats, €440. ook bij rechters en politieagenten zou een afnemend draagvlak zijn voor de toenemende hoogte van geldboetes. Vraag 1. De hoogte van de verkeersboetes loopt de spuigaten uit. Welke organisatie dringt er bij het kabinet op aan om die boetes te verlagen? ANWB? Nee, het Openbaar Ministerie. Volgens het OM zouden veel burgers het niet meer pikken namelijk. Vraag 2, ter illustratie. Voor mishandeling kan €400 boete worden opgelegd voor het foutief parkeren op een gehandicapte plek, maar liefst €440. Met hoeveel procent moeten die verkeersboetes omlaag, vindt het OM? 50%. Nee, 30%. In vraag 3 krijgt u een fragment voorgeschoteld, dus luister even hiernaar. Tonight, for the first time in our history, we will strike. De partijen werden het niet met elkaar eens, dus gingen de werknemers de straat op. The auto workers are demanding the return of cost of living adjustments and immediate 20% pay rises. Vraag 3. In de Verenigde Staten is de staking bij de grootste autofabrikanten begonnen. Medewerkers van General Motors, Stellantis en welk ander bedrijf leggen het werk neer? Ford. Ford is goed, ja. Vraag 4. Het is voor het eerst in de geschiedenis dat er tegelijkertijd gestaakt wordt bij Ford, General Motors en Stellantis, het moederbedrijf van Chrysler. Hoe worden deze autofabrikanten tezamen genoemd? De Big Three. De Big Three is inderdaad goed, ja. In vraag 5 krijg je weer een fragment voorgeschoteld. De vraag is nu, wie is hier aan het woord? Kijk, ik stond vanochtend in Nunspeet en ergens, ik zie daar mensen die zich zorgen maken om hun boodschappen, om de dingen die ook nu volop spelen. En dan is het natuurlijk niet goed dat de boel stil ligt. Mirjam Bikker. Mirjam Bikker, zeker. Vraag 6. De ChristenUnie wil onder andere dat het minimumloon omhoog gaat naar hoeveel euro per uur? 18. 18 euro, ja. In vraag 7 krijgt u hints over een persoon uit het nieuws. De vraag is dus over wie gaat het? Denk even goed na voordat je een naam roept. Want als je eenmaal wat hebt geroepen, kun je niet meer terug. Dus de vraag is over wie gaat het? 4. Ik wil geen verwachting, maar verandering. Gerrit Hiemstra. Zo, dat is snel. Voor 3 punten, dus dit was het weer voor mij. Voor 2 punten, ik hield het gisteravond droog en na 25 jaar presenteerde ik gisteravond voor het laatste het NOS-weerbericht. En dan kom je inderdaad uit bij Gerrit Hiemstra. Nou, dat is de volle map uit de hints gehaald. Een factor van 8 en dat betekent dat u 12 vragen goed moet hebben in de tweede ronde. Dat zou best eens kunnen gaan lukken. We gaan ons best doen. Kijken of het ook inderdaad zo is. De Nationale Nieuwsquiz. Welke arts doet aangifte tegen chemiebedrijf Chemours? Pas. Diederik Gommers. Welk bedrijf mag niet worden overgenomen door KPN? Yufang. Ja, dat is goed. Hoe heet de zoon van Joe Biden, die onder meer is aangeklaagd voor het overtreden van de wapenwet? Hunter. Hunter Biden. Welke vakbond wil tot 10% meer loon en aandelen voor werknemers? CNV. Dat is goed. Oud-profvoetballers als Robin van Persie en Arjen Robben zijn nu bekende promotors van welke sport? Padel. Padel. Welke organisatie zegt dat de kennis over UFO's moet worden verbeterd? NASA. Dat is goed. In welk land is Kim Jong-un onder meer naar een straaljagerfabriek gaan kijken? Rusland. In Rusland. Pieter Omtzigt is ontstemd over een satirisch artikel in welk studentenblad? Pas. Propia Cures. Het aantal patiënten met welke ziekte is met 30% gestegen in 10 jaar tijd? Pas. Parkinson. Hoe heet de Nederlandse tennisser die gisteren de Verenigde Staten versloeg tijdens de Davis Cup? Griekspoor en Van de Zandschulp. Van de Zandschulp. Bestormers van overheidsgebouwen. In welk land hebben 14 en 17 jaar cel gekregen? Brazilië. Dat is goed. Hoe heet de Duitse slagerkoningin die gisteren het Gelredome gevuld kreeg? Nee. Nee, hij kwam niet. Het was vraag 12. En als je ze nou allemaal goed had gehad, was dat echt wel heel interessant geweest. Het antwoord is Helene Fischer. Ja. Het waren er geen 12, maar het waren er 8 helaas. Mm-hmm. En dat is net te weinig. Dat betekent dat de winnaar is degene die met 90 punten op maandag op het scorebord stond. En dat is Laurens Dols. €100 zijn voor jou, Laurens. Gefeliciteerd ermee. Wat ga je ermee doen? Ik ga het aan een goede doel geven. Aan een goed doel? Ja, okay. Namens mijn bedrijf Opie. Ja. Gaan we doen. Toch maar even genoemd dan. Hartstikke goed. Het is voor de goede zaak, zullen we maar zeggen. Ik dank Els Bunsma dus voor de deelname. Ik dank René Broekmeulen voor je aanwezigheid. En het verhaal over de speeches. Willem Vissers, fijn dat je er was. En veel plezier dit weekend. Gaat leuk. Twente Ajax. Ben benieuwd. En zometeen Sven op 1. Goedemorgen, Sven. Nee, Sven is er niet. Oh nee, ik ben Thomas van Groningen op vrijdag. Ja. Hè? Ja. Goedemorgen, Roos. Nee, zometeen ga ik praten met Tom Berendsen, lid van het Europese parlement namens het CDA en lijsttrekker bij de Europese verkiezingen volgend jaar. En dat hoort u na het nieuws met Sid van der Linden. Heel mooi weekend. Dit was een programma van KRO-NCRV.